والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من عزیزاں خالق ذو الجلال و ذی المایت کے پاس گزاری کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت فضل شامل حال کو مارا اس سعادت نصیبی کو شمار شمی میزبان دیں. در حقیقت معشومہ مہمان خدا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ار اندازہ بندہ شکر گزاری دکھا کھم میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائنی ہے انہیں بندیاں، اگر منی نعمتان شما سے پاس گزاری ہے بکنے، منی اللہ شمی نعمت ازدیا دکھنا، شمی نعمت اضافہ کرنا بر شمار دیاں، اگر ناشکری و ناسپاسی بکنے بڑے منی اللہ عذاب سخت ہیں کہ شمی برداشتہ چھے گنے شما برداشت کو بھی نہ کرے. نزیزاں شکر چھیا بشاں، شکر حقیقت چھیے، شکر یک معنی طولانی داری، یک معنی وسیع داری کہ عزیزہ تمام اساتذہ کرام بزرگوار رشتگاں ما لبگشائی نہ کریں، یک مختصر شکر بارہ شمی خدمتا شرح مشین و پدا وتی برنامہ ادامے دیں. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر ہیں، اواجہ فرمین شکر اتفت کشی کے الاعتراف بنعمت المنعم مع تعظیمه وتوطین النفس على هذه الطریقہ. در حقیقت نعمت شکر گزاری کہ بندہ اعتراف بکن بر اشیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات کے منعم حقیقی ہیں، منعم حقیقی ہیں، نعمتان سر معترف بھی امرا با عظمت و تعظیم الہیہ کہ عظمت تعظمت و تعظیم الہیہ در نظر بگیری، عظمت و تعظیم الہیہ گونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منعم حقیقی آئیے سے پاس گزار بھی بچارے میں نے دینا ظاہری اعتبار بچارے انسان لوٹی ہے کار بکان تو اکار کنگا چی پیسر دل تو کا فکر تو کا تصور کاری فکر کان بعد از فکر چمے گونا اکار گندی بعد از گندگا نی دستپاد اکار کنگا نی اختیار کنا نی ظاہراً بچارے انسان کارا کے انجام دا بعد از انجام کارا انسان بے نتیجے رسی کہ من ای عمل انجام دا. در حقیقت من عزیزاں انجام دیو کہ حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات ہیں، اے عقل کشیا اللہ داتا، اے عقل کشیا کار بستا، اے عملی انجام داتا، اے عقل کہہ داتا، اے چم کے اے کار دستا، اے چم کہہ داتا گا، اے زبان کے اے کار واسطہ پچ بیتا کہہ داتا، اے دستپاد کے کار واسطہ حرکت کو تا کہہ داتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ار اندازہ انسان شکر گزاری بکن کم میں. الحمدللہ اے مئی روستہ سورکم نزدیک 620 یا 630 خانوار ہیں، ہزار و دوسد کمتر گیشتر شی جمعیت ہیں، و ای مئی ملک سورکم ظاہری اعتبارہ حدود 5 سال بھی الحمدللہ ادا دعوت و تبلیغ کار شروع ہیں. دعوت و تبلیغ کار گونا الحمدللہ حدود 2 سال و 5 ماہیں ای ملک تہا ماں مکتب پچکتا، ادا اللہ فضل و کرم آچی مارا قسمت پسران تا قسمت خاہران تا، ادا مارا 180 شاگرد ہا، 180 شاگرد تو کا نی دو قسمت آن، یا قسمت پسران یا قسمت خاہران. پسران تو کا پر مارا 6 شعبہ ہا، یک شعبے شعبے حفظیں، یک شعبے ناظریں کہ شعبے حفظ تو کا الحمدللہ مارا 8 نفر حافظ ہا کہ سہ جزا چھ بغیر 8 جز تک حافظی وہاں نگیں اللہ فضل و کرم. و امید آبا شعبہ کتاب کے استے ما پاری شروع کتا بے مشورہ علماء کرام کہ پاری دو میں ادادی بھی تئی سال مال اول مقدمات ہا مطابق با نظام و نصاب شورا الحمدللہ مائدہ و تی درسہ اللہ فضل و کرمہ جاری و ساری کتا و قسمت ناظرہ مارا ہا پسرانی تو کا و دخترانی تو کا ہم مارا قسمت ناظرہ ہا تو اللہ سبحانہ و تعالی فضل و کرمہ چی مئی مسجد یک کی دومی مسجد داروچ پیش الحمدللہ ما بنگیج کتا شروع کتا گی کار 24 در اجدہ مئی مسجد طول و عرضیں نمی ای مسجد اللہ امی تنو کی دارو چی کہ ان شروع بکاری کیش یہ کار ادامے پیدا کرنے گئے و نزدیک یک سال انہیں پیش الحمدللہ ما ادا مکتب یہ ادا بنگیج کتا مارا الحمدللہ وطی ملک مردمارا مارا زمین داتا 15,000 متر زمین مارا مدرسہ واسطہ داتا گئے الحمدللہ پنچ اتاغ آمادے کتا پنچ اتاغ تو کا زیر بنائی کلن 200 میتریں و امی صورتا آمادے ہیں الحمدللہ فقط منتا کے برکشی بھی اور دنے دیکھی آدھی بھی دیگی اللہ فضل و کرمہ دیگی ما آئیا شروع کریں فیلن ماندہ مسجد تہا کے میں دو اتاغ یا اتاغ اندہ مسجد تہا ہیں شش در شش و یا اتاغ دنہ آوزخانہ تہا ہیں کسانے اتاغ فیلن اندہ ما ہوتی چوکانی درس جاری و ساری کتا اور شمار عزیزان چی اما درخواست دعا داریں کہ دعا بکن اللہ سبحانہ و تعالی کر ای میدان تو کہ اللہ مارا و تی کامل رضایت نصیب بکن تو اللہ سبحانہ و تعالی ار میدان تو کہ مارا موفق بکن گیشتے شروع وقت نگریں انی انشاءاللہ و لزیز ما و تی برنامہ آغاز کریں ابتدایا قراءت قاری نوجوان عبدالحکیم شادزہی کہ مائی نوجوانا چی درخواست کرنا کہ بے جائے گایا و تی قراءتا ادا می عزیزان دی خدمتا بوانی تاشی کے مائی محفل تو کا مزید نور پیدا بھی ہوں والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر بنا ایمین و جوانی پالیہ کیونکہ وشین گھٹے گنا نئی محفل مزید منور فرمائید اللہ سبحانہ و تعالی مزید ای عزیزہ علم نافع بنا و ہر نوجوان و جوان یا جنین مردین اللہ سبحانہ و تعالی رائے حق کے لعوب بکان اللہ سبحانہ و تعالی و رضائے مطابق من شمار عمل کرنے کے توفیق بنا دری قسمت از برنامیا من درخواست کنا چوتی عزیزہ عزت مولانا عبدالاحد کی بزرگوار جائیگاہ بے و یک وشات کے در خدمت واجہ و شمار عزیزانا ارائے بنا عزت مولانا عبدالاحد هر چیز تشریف فرمائی حضرت شیخ الحدیث استاد معظم حضرت مولانا چابهاری به سرزمین سرکنب و مومان و در این منطقه خیر مقدم هستند و بسیار اینشه بگین شفا و مرمو چیگین لحظه یا در این لحظه یا مردم سرکم مردم اطراف و روستاهای همجوار بسیار خوشحالن که حضرت مولانا یا این دومی سفرین که به این مناطقان به همی زودی الحمدلله تشریفی آرتد و ما بسیار خوشحالیم که الله تبارک و تعالی حضرت مولانا حفظ بفرمایینی و ای توجهاتی که نسبت به مایی ها و دلسوزی که نسبت به مایی ها برای ما دلداری واسطه به این مناطقان کیسر جن باعث دلگرمی ماین و کارکنان این مکاتب و حضرات جماعت تبلیغی و مردم این منطقه و الله تبارک و تعالی قدم فرمیمنت حضرت مولانا در این منطقه انشاءالله که قدم فرمیمنت بکند و قدم فربرکت بکند انشاءالله برای منطقه واسطه. ما امیدواریم که این روند و این توجه و این سرجنگ ادامه پیدا کند تو تا که مردم گیشتر به سخنان حضرت مولانا گشت فیض ببرن و گشت استفاده کنن، چون که تمام مردم نتوانند که یک جا جمع بیند و در چابهار برای مولانا ملاقات اما روستان که بلاخره اطراف روستا و روستای مردم ملاقاتی و دیداری گو مولانا کنند و ما بسیار خوشحالیم و همچنین همراهان مولانا جناب مولانا امیری مولانا اسلام دوست و مولانا عبدالواحد بزرگزاده و مدرسین دیگری که گواجه همراهان خیر مقدم عرض کنیم و تشکر کنیم. الله تبارک تعالی ای واجهانی آیگا باعث انشاءالله که می دلگرمی بکند و باعث خیر و برکتی منطقه بکند. مولانا گزارشی ده برای منطقه واسطه برای ودی مکتب واسطه من گزارشی مختصری شما خدمت عرض کنم و واجه خدمت عرض کنم وقتا بازه نگیرم چون که ما منتظر تمامش یه که مولانا گپان گوش کنه و مسجد هم محدود اینو تنگ که مردو تمام سردیس دارن نشتگن تو و جه تنگین به هر صورت فضا کم که محدودیم. شما خدمت عرض کنم مکتبی که واجه خدمت عرض که واجه ها نگاه مولانا قاسم صاحب فارغ شده گشت سراوانه چند سال پیش با مشوره ای واجهانیگا درخواست داد اگر سرکن به مردمان جوان بالخصوص که ایدان به محضر واجه عرض کنان که ایدان جوانه های زی استعداد و آماده الحمدلله در این روستا توکا موجودین و استعداد های بسیار بالایی در این منطقه هستین و الحمدلله اکثر جوانان این منطقه و این روستا اهل سواد تحصیل کرده دانشجو دانشگاهی معلم کارمند به این شکلند این روستای مردم بخصوص جوان و گیشتر تبلیغی هند الحمدلله بعض تشکیل حتی دهن میان بلکه چله چارما سیروج این روستای به این حالت ادارات کرد تحولی در این روستای توکات کرد چند سالی که این تحول و این حرکت الحمدلله در این روستا آتکا و در حال پیشروین بیداری دینی در حال پیشروین در این روستا توکا و چند سال قبل این روستا از نظر علمی و از نظر دینی بسیار محروم بیده بسیار محروم بیده و هنی الحمدلله تقریبا این 4-5 سال 6 سال 7 سال تقریبا ای روستای توکا یک تحولی و بیداری آد کرد. تقریبا زمانی که من مدرسه سرگان شبان روزی اولی ساله که ما شبان روزی کنیم گیشترین آمار دانش آموزانی که ما چنا ای روستا چه آد کرد 20 نفر تقریبا دانش آموز ما چه روستا تابستانی بو مدرسه برای درس وانگا و الحمدلله تعدادی شوپ دبیرستان ها تعدادی برای ادامه تحصیل در دانشگاه شده همه دانش آموزان و تعداد به شکل طلبه تبدیل بیتند و دهنی هم داره ادامه تحصیل دیان در مدرسه سرگان و تعداد این سالی چه مای مدرسه نوبندیان شدگن و طالب رسمی داره ما این روستای و الحمدلله مستعده طالب که در مدرسه توکا هم شاگرد اول مدرسه هم حتی بازی چشن تو خیلی استعداد بالایی داره ماشاءالله و 4 سال پیش حضرت مولانا گو مشوره کو ما واجهان که درخواست ده که ما را یک مولوی لازمه امامی لازمه ما گو مولانا متوسل بیتیم بالاخره مولیا قاسم صاحبه و مشوره گو ما گو که این روستا محرومه شما باید بیدن خدمت کنه شده واجه آرد و واجه های دو خدمت مولانا شروع کتر و بسیار خوشحاله الحمدلله مکتبی هم جنگ بیتا و تقریبا 5 اتاق هم و امیدواریم که هرچی گزارش مولانا داد شعبه حفظ شروع کتب و در حد که کتاب های ابتدایی و ناظره و مردمان و مسلمان های فرزند در این روستای قرآن وانگند و امیدواریم انشاءالله این روند ادامه داشته بی و این روستای اطراف همچنین مومان روستا هم یک مولوی هم دارن مولوی محمد صدیقی هم همون خدمت کنگیم و چیز انشالله که قبلا محروم بین چیزی به نام محرومیت در این روستان توکا بیته الحمدلله هنی از نظر دینی محرومیت تمام بیته به حضرت مولانا محضر عرض کنم امیدواره که این جوانهایی که در این اطرافات کنن و روستای هیمیدگاه همچنین روستایی که الحمدلله قدیم بیداری دینی اودم بیتر روستایی دیگه هم نزدیکه و هنی مکتب هم اودا هم جنگ بیتر واجه هم حافظی حافظ سیف الرحمن قاری و حافظ ماشاءالله چی خدمتی اودا انجام دهگه برای مردمانی واسطه برای جوانانی واسطه حتی بزرگ سال هم قرآن مجید دوانگه ماشاءالله استقبال چنان گرم میدارد روستای تو که همه کسانی که قدیمی مولا تمام رو آرته بودی قرآن صحیح کنگن ای قرآن و دیگه پاکا کنگن یک قاری کافی قاری سیف الرحمن صاحب همه تشریف داری اون نشته و همچنین روستا های همجواری که هستن اطراف از نظر دینی الحمدلله آگاه بیتگن تو به برکت این مکاتبان به برکت این مدارسان به برکت حضرت شیخ الحدیث که چهبار همسایگ ما واجهانی شاگردان تلاش کتا در این منطقه واسطا تلاش کتا واقعتا تلاش کتا امیدواریم که الله تبارک و تعالی این تلاش ها و این بیداری دینی ها و این انشاءالله که این حرکات الله ادامه بده تو مشه وقت گشتر نگرم ما منتظر ایشیه که سخنان حضرت مولانا انشاءالله ما گوش کنین و ما در این انتظاره الله تبارک و تعالی شما را جزا خیر دو آخرت الحمدلله رب العالمین جزاكم الله الخير الله سبحانه وتعالى واجه اجد عظیم بده که بزرگوارا الحمدلله آچیزی کی حقت کشگه بزرگوارا الحمدلله ادا فرمید الله سبحانه وتعالى واجه جزا خیر بده انی انشاءاللہ العزیز ما گروه سرود حافظان مکتب سرکم با انشاءاللہ ما دعوت کریں که انشاءاللہ بجائے گا بیائیں تو وطی سرود انشاءاللہ در خدمت واجهان ارائه بده انشاءاللہ جزاكم الله گروه سرود حافظان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم گروه سرود حافظان مدرس دینی عبدالله ابن مسعود سرکم تقدیم می‌دارد بسم الله الرحمن الرحیم ای مؤمنان با خدا خوش آمدید در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید الطاف یزدان یارتان هم نور او ایثارتان ای روشنی چشم ما خوش آمدید خوش آمدید ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید در محفل نور و صفا ای جمع عشاق خدا با عشوه و شور و صفا خوش آمدید خوش آمدید از بزم پر نور شما روشن شده عرض و سما ای پیروان مصطفی خوش آمدید خوش آمدید ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید جمع ملائک این زمان و هر زمان شادی کنان جاری شده علم خدا خوش آمدید خوش آمدید نور خدای پاک ما نبرای رحمت این زمان پر نور کرده قلب ها خوش آمدید خوش آمدید ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید از حیبت نام رسول خار و ذلیل شیطان و غول ای حامی دین خدا خوش آمدید خوش آمدید مهر و محبت را نگر، این بزم همت را نگر، ای دوستان بی ریا خوش آمدید خوش آمدید، ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید، در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید، یک دم بخوانید این یکات چشم حسودان کور باد، مسرور و شاد و خوش نوا خوش آمدید خوش آمدید، از خالق ارض و سما از رازق شاه و گدا، خواهیم حب مصطفی خوش آمدید خوش آمدید، ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید، در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید، ای مؤمنان با خدا خوش آمدید خوش آمدید، در محفل پر نور ما خوش آمدید خوش آمدید. تکبیر. خانی ما سود خانیا این لازم در خاص کو تک من ناتوان ان شاء الله این بزرگوار در خاص ان شاء الله محمد صادق پیر زید به جایگاه او دی نات الهه بنا شبا ان شاء الله دگی شمعی کو واجه درمیان دی گشت ما ان شاء الله های نما ان شاء الله ای عزیز اچ در خاص تے محمد صادق پیر زید کہ به دی نات ادا واجه دی ما الهه بنا ان شاء الله شبا ان شاء الله ما بسم الله الرحمن الرحیم. سرودی در وصف فخر دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. تو بازی با ترین خط بهشتی، به روی قلب این امت نوشتی. تو بازی با ترین خط بهشتی، به روی قلب این امت نوشتی. ندای لا اله الا خدا را گلستان کرده ای دلهای ما را. ندای لا اله الا خدا را گلستان کرده ای دلهای ما را. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. شده عرش خداوندی مقامت، ملائک سب برای احترامت. شده عرش خداوندی مقامت، ملائک سب برای احترامت. نگنجد شان تو در ذهن عالم، نیاید وصف تو اندر خیالم. نگنجد شان تو در ذهن عالم، نیاید وصف تو اندر خیالم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. تو بودی ساقی جام سعادت، تو دادی درس ایمان و شهامت. تو بودی ساقی جام سعادت، تو دادی درس ایمان و شهامت. علا ساقی همه مخمور جامت، به دنبال تب و تاب پیامت. علا ساقی همه مخمور جامت، به دنبال تب و تاب پیامت. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. تو درمان دل هر بینوایی، طبیب جان و دلها را دوایی. تو درمان دل هر بینوایی، طبیب جان و دلها را دوایی. شده حق تا ابد نامت به دلها، بهار یادمانت روی گلها. شده حق تا ابد نامت به دلها، بهار یادمانت روی گلها. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. ز هجرت قلب ما غمگین و نالان، دو دیده در فراقت مثل باران. ز هجرت قلب ما غمگین و نالان، دو دیده در فراقت مثل باران. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله توی سردار عالم، تو فخر توده اولاد آدم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. تكبير. جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى يجزيك جزاء خير. نحن نشيء نعرض من الحمد لله من هذه الشمران وواجهان في هم جلو رسول فائل تقنات عمالي تو تاكي اشون خدمت عبان انت ان شاء الله جو واجهان شهر من درخواست دارن شمعين تقنات تقرائي بده ان شاء الله هذا دلي جلي شمعي و ان شاء الله واجهان جزاك الله جلو رسول اي درخواست ان شاء الله بيان يبتي نعطا ادا عزيزان انك الارائي بده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. گروه سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرودی با مضمون تمنای مدینه تقدیم می دارد. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه. عشق دگر ندارم، شوق دگر ندارم، عشق دگر ندارم، شوق دگر ندارم، بر دیده به جز دیدن جانان مدینه، جانان مدینه، بر دیده به جز دیدن جانان مدینه، جانان مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه. باد صبا دل من، مرغ هوا دل من، باد صبا دل من، مرغ هوا دل من، پرواز کنم بر سر ایوان مدینه، ایوان مدینه، پرواز کنم بر سر ایوان مدینه، ایوان مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه. چشم بشر ندیده نه قدسیان شنیده، چشم بشر ندیده نه قدسیان شنیده، چون عطر و شب و سبز و ریحان مدینه، ریحان مدینه، چون عطر و شب و سبز و ریحان مدینه، ریحان مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه. یا رب خزان مبادا تا روز حشر فردا، یا رب خزان مبادا تا روز حشر فردا، در زیر فلک سر و خرامان مدینه، خرامان مدینه، در زیر فلک سر و خرامان مدینه، خرامان مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، دیوار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه، جارو زنم کوچه و بازار مدینه، بازار مدینه باد شبان برخیز خوشبو به دامنم ریز باد شبان برخیز خوشبو به دامنم ریز از انتری ریگ بیابان مدینه بیابان مدینه از انتری ریگ بیابان مدینه بیابان مدینه ای کاش که بینم در و دیوار مدینه دیوار مدینه جارو زنم کوچه و بازار مدینه بازار مدینه تنگر چو در بهاران دارد هوای سوزان تنگر چو در بهاران دارد هوای سوزان ای جان بهادل شده دربان مدینه دربان مدینه ای جان بهادل شده دربان مدینه دربان مدینه ای کاش که بینم در و دیوار مدینه دیوار مدینه جارو زنم کوچه و بازار مدینه بازار مدینه جارو زنم کوچه و بازار مدینه بازار مدینه درود دیم بده الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر بدا ای گروہ نعت خانہ کیوتی وشیں نعت گون الحمدللہ مئی محفلش نورانی کو مزید مئی تو کا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتش گویا کے معجزن کو من عزیزان ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی ابی و امی اما ذات عالیین کہ لولاک لما خلقت الافلاک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا مکو تھی زمین و آسمان نقشہ درہم برہم فرمائیں تگت زمین و آسمان اللہ نیاز نیستت تو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلقہ واجہ شہر متعلقہ کے واجہ ناتون عزیزانہ اللہ سبحانہ وتعالی مطابق با ناتا اللہ پاک ما شمارہ صحیح عامل صحیح پاسدار دین و اسلام و صحیح سنت ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرباز قرار بنا یہ انشاءاللہ گیشتے رشمی وقت ما نگرے انشاءاللہ وقت ہم تنگیں انچوکہ پیسر واجہ فرمیند کہ مردم الحمدللہ بازت کرنا و جنہ سردی سر نشتگاں تو انشاءاللہ ما انی میدانہ برائے عزت الاستاذ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن سربازی انشاءاللہ پچ کنے کہ واجہ وہ تھی وشیں گفتار گونا انشاءاللہ ما شمارا مزید پیدرانے پند و نصیت گونا ما شمارا آخرت نیمگا محبت دین نیمگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیمگا متوجہ بکا شمارا تمام آنچے من درخواست کنم نزیزان عدب گونا طلب گونا گپاں نگوشداری گپ نوری گپاں قرآنی گپاں ایمانی گپاں ہمیشہ ای گپاں انی مطرح نبیاں و موغیت ہمیشہ انسان واسطہ فراہم نبی اللہ سبحانہ و تعالی موغیت کے منش واسطہ فراہم کو تھا شی قدر و قیمت بزانی قلب گونا ادب گونا طلب گونا گوش بیدار یقینا خالق ذوالجلال عمل کنگ منش واسطہ آسان بر اللہ سبحانہ و تعالی من شما تمام ان جزائے خیر بدا

از خود شهر چابهار و دورترین بعضی نقاط شهر کنارک و این اطراف این مبارکی مکان و پرفضیلتین جایگاه خانه خدا و محل سجود مؤمنین در بارگاه الهی جل شانه یایگ توفیق عطا فرمائی که قرآن پاک نور و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با برکتین تلاش و مساعی جمیلی پرتو بسیار خوب در این منطقه و در این آبادی درخشان و نمایان تمام همزبان بگشی الحمدلله وقتی که جناب مولوی صاحب و جناب مولانا عبدالحدا مختصری گزارشی این مناطق مطرح کو من به فکر کردم که شاید من هم چابهار اوائل ورود گزارشی مختصر عرض کنم. مخصوصا همی دیگوه گزارش تو کا مولانا عبدالحد ای فرمایش که قاری صاحب مجلس خدمت نه تنها نو بادگان و نو نهالان جامعه فرزندان مسلمین کسب فیض کنن قرآن مجید نور آبتی سینیان اتها هموارا روشن نگه دارگه کوشش کنن با درس و تعلیم و تعلم قرآن که بعضی خوشنصیبان از معمری افراد و شاید منطقه ملایانی که از قدیم الایام و مناطق مسئولیت امام جماعت و ملا بودن به عهدهش گفته و در زمان نبود و کمبود ملا و عالم که حتی شاید مروچی با این روشنی و عظمت نسبی که ما شما نسل جدید به خصوص نوجوانان حال حاضر دینی لحاظا احساس کنگا آیا این حبرا شاید به مشکل باور بکنم که یک دوری یک زمانی نه چندان دور همی چند سال قبل چوی بر این مناطق و بر کل بلوچستان گذر کتگ و گستگ و رفته که مردم بعضی جهان برای نمازهای پنج وقت و یومیه که به جای وقت ملایش نداشته یا به مشکل ملایی که اسمن شاید ملایی ترپری بیچاره مجبور بودد پاگی دستمالی کلاهی سراگیر بکن تو احیانا اصایی و لبتی دستگیری تو لباس و تیگا محترمی لباسی کن که مردم های پشتا اقتدای کنن ولی حتی مردم بعضی نقاطا برای نماز جنازهی که یک امر ناگهانی و به اصطلاح به صورت اتفاقی امره که همیشه نه، گاهی گاهی اللہ تعالی وقتی بندی آچن عالم بات دنیا بارت آئی وقت پوری بھی برای نمازهای جنازه هم مسلمانان بعضی مناطق به ملائی که نیازش داشته جنازه نماز بانهی آمالله گیره آتی. من در خدمت مدیران محترم مدارس دینی ای استان که همی ماضی قریبا آنی سالانه اجلاس تشکیل در جامعه الحرمین چابهار ہے، به منظور ایشی که دلانی تها ای ولولا و شوق و همت در مقابل محصولی که از وتی زحمات آیا به دست یارتا در این مناطق در این استان سیستان و بلوچستان بیشتر ببی و قدر نعمت الله جل شان هو با ادای شکر الهی بیشتر به جا بیارن تو بیشتر در تلاش ببر، چون این امر طبیعیه که هر باغبانی وقتی که وقتی باغ و بستان درختانی محصولا به خوبی برداشتگم آیه قلب خوشحالی و سرور اندازه یا جز همایی شخص و آیه الله جل شانو هیچ کسی دیگه از اطرافا کتنه کنن که این مرد چقدر چویتی یه زحمتی کشدگی فصلی تا سالی تا نیم فصلی تا زحمتهای مختلف در این زمین آبیاری کود ریچگه سمات دیگه درختانی به زمین کشگه از زحمات دنبال وقتی که با این خوبی و این لذت و زیبایی و شیرینی احساس کن آیه طرب و شادمانی و خوشحالی اندازه اولا آیه رب خالق ذوالجلال کن چقدر این بنده چویتی این دست رنج زحمت محصول شادمان و خوشحال و موفق اندر بی و خود آئی همیشیا طبیعتا احساس کن هر انسانی طبیعتا در هر کاری که زحمت کشی و تی نتیجه به خوبی احساس بگن، چه کشاورز عمومی بی باغبان بی چه کارهای دریایی تصور بکنه، کارهای خشکی تصور بکنه، کارخانه جات تصور بکنه که بودا یکی سرمایه گذاری که آئی نتائجا به خیر خوبی گندی تو مسمر سمر گندی تی خوشحال. برای اسلام سربلندیا، برای دین مبین اسلام و شریعت مطهره و سنت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم سربلندیا کسی که الله توفیق داتا از وتی وجود، از وتی جان، از وتی مال و از وتی اولاد، از وتی امکانات، آیا هر اندازه کم یا زیاد که سرمایه ایر کتا سرمایه گذاری کتا وقتی که آیا نتائج گندی سمرات خیر گندی آهم ای دنیای آ دنیا کا مقایسه نبی هنومنی دنیا شکی نی که آ دنیای نتائج هم اللہ عز و جلالا و تی پاکین کلام مجید تا بیان فرمائن تا و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حقیقی شرح کنو کی قرآن پاک ہے، معنی بیان کنو کی قرآن مجید ہے، یعلمهم الکتاب و یزکیهم مصداق و سنت قرین قرآن یعنی ہمارا راہ و روش سنت مانا بندگی جائے ہم گا کہ تصور میں بھی کہ مراد ہمیں دو رکعت سنت ہیں کہ با عشاء رندے کنے سہر رکعت وتر کنے یا زہرا پیشر پیشتر چار رکعت سنت نماز سنت کنے یہ ہم ایک سنتی کے پیغمبر طریقے پیچھے سنتی کو سن کہ نبی علیہ السلام چوتے عمل ہمارا یہ رہنمائی فرماتا ہے وقتی کہ کتاب و سنت تعبیر اطلاق بھی یعنی قرآن کتاب مراد قرآن عظیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب یعنی قرآن کتابی اللہ تعالی فرمانے کی شدا شک شبہی شی حقانیت نہیں وہ ہم یہ بہم مطالبے کے بوضوح بیان بتگا توحید الہی لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالی جاہی از زبان پرندگان یہ توحید بیان قرآن تھا مت رہے گا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سليمان عليه السلام القصه بیان ہے کہ ہدہد ای مهندس آب شناس سليمان عليه السلام کے بعد تمام اقسام موجودات جن و انس و مختلف انواع عزوتی رئیتان اللہ بر تمام عالم مختلف اقسام مخلوقہ ایا سلطنت ہم داتا ایا نبوت عطا فرمائتا حرکت فرمانی نہ تم آوقت امکانات در صلاح آوقت نہ کہ مروچگی ٹانکری امرہ بھی تو ٹانکر ہے بھی چنچ ٹانکر امرہ بھی اور لشکر سلیمانیہ چند ٹانکر سی راب کم وقت مشکلہ آنی ورگی آپا آنی خوراک گرادگی آپا آنی وضو گرگے آپا آنی غسل کرنگے آپا کدی پر آہم کتن کرنگی امکانات ہنگی آئیہ ہوتی مہندس پرندے بنام ہود ہود کہ معشمہ آئیے شبیہ ہم روچی گندے دنیا تک میں ضعیف ہیں پرندے کہ وقتی کہ جائے زمین طرف اچاری علماء فرمانا طیور شناسا حیوان شناسا از علماء طبیعی ہمشیا علم طبیعت یہ رشتے علماء دانشمندان نشان کے اللہ تعالیٰ چمان دیما اس زمین چم چم چمک چمک ہوتا مثل دوریا ہر کجا آپ ہی ہے فوراً آئیے محلہ نقطہ نشاندہی کو وہ آئیے عمق زیر زمین یک متر دہ متر کمترین نزدیک ترین با زمین قسمتی شناسائی کو زود آپ با آپ رسیدگی بھی بھی وہ اطلاع دہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر گاہ ضرورت بتے وہ چاد ماں قوی ترین مخلوقات زمان اجنے دیوانی قسم معموریت پیدا کو کا زمینہ تھپ کرنا یہ مقدار ہے وہ آپ بالائی حد استفادے ہر کو جا کے نیاز ایک جا یہ نیاز مطرح ہو حضرت سلیمان علیہ السلام دستور فرمائیں کہ ہود ہود کو جا ای کار پیشی آتا فرمانتی مالی لا ارى الہد ہود چی بتا کہ میں حدود نہ گندو من کہ با ضعف بینائی مواجہ نہ ہو شاید غائب ہے معلوم ہو کہ غائب ہے حاضر نہیں یہ غیبت ہم ایک امر غیر اختیاری کے لیے ماں قرآن بیان کا عذر خواہی وقت حدود بیان کا حدود دیر نبو وقتی وارد فضا بو لشکر ہے اطلاع دیگ بو کتی حکم صادر بوتا ہے تو غیبت کتا ضرورت وحدا حضرت فرمانتا کہ لا ازبحنہو یا ما ای سر برو یا کہ میں عذاب دردنا کی دوں ای پران گزوں قادر بے پرواز میں بھی غیبت مکا یا ان کے سلطان مبین دلیل روشن براوتی غائب بودن برامن بیاری چرا غیبت بودا حدود غیبتی عذر آمد رہے گا فرمانی جئتک من سبأ بنبأ یقین حضرات منی گزر به ملک سبا و یمن و از بود اخبار یک خبر و اخبار یقینی و قطعی من تی خدمتا من همراه اجازه ده من مطرح کنم بیما عرض کنم انی وجدت امرأتا تملکهم جنین ایشانی ملکه و پادشاه بلقیس و اوتیت من کل شیء هر چیز امکانات برای دیگ بود فراهم ہے و لها عرش عظیم ای یک تخت بسیار با عظمتی ہے قیمتی یا ای قدرت و امکانات اشارہ کا بعد از آئی بشی وجدتها دیما آئی سجدے شیعہ مردم اس کو سجدے تلاوت انجام بدا و بد نہیں کہ من بوانو شما ہنو درجہ ہوتی کہ سجدے سجدے بکنی تا کدی سجدے نہ کنی حدیث آیات ہے کہ وقتی کہ مسلمان مومن قرآن وان آیت آیت سجدہ تلاوت کام و سراب سجدہ ارکا بدون دیگه نیت و تحریمی فقط ہمیں نیت کام کہ میں یہ سجدہ من پھر تر رہے اللہ اکبر سراب سجدہ ارکا و سبحان ربی العالی چند روانی آدھے کہ دعا ہے مخصوصی اگر نظام ہر کا مسئول نہ ہے مدہ اللہ اکبر کشی سر چست کا یہ ان جو سجدہ کنا یہ آیتان مقابلہ قرآن مجید دا چند جوار دیتا ہے واجب ہے یکی ہمشی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ آئیا ایخ ملکیا و ای قوم من دی شان اللہ سجدہ کنک ویل کتا آفتابا خورشید نور گندا آفتاب فرستا و برای روچ سجدے کنا وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون سبحان اللہ خود خود یہ پرندے ظاہران مسکین اللہ ای ادراک داتا ای مخلوقہ پرندگانی ای قشرا و تمام اقشار اللہ تعالی فطرتاً ای یقین ان وجود دا پیدا کتا کہ سجدہ بندگی خاص برای اللہ جل شانو آئیے وحدانیت و یکتائی دیما باید ہر موجود سجدہ بکا ام من شیئن الا یسبح بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم قرآن فرمانی کہ یہ چیزی نیست در عالم از حجر و شجر و حتی نباتات و جمادات ہم اللہ تعالی تسبیح موانا درست موانا ولی شما حیوانات اما شما ان تسبیحان نفهمی علامہ خازن رحمت اللہ علیہ تی تفسیر تا ہمیں آیات زیلا نویسی کہ مثلا ہر حیوانی یہ بعضی حیوانات تفسیر نویسی کہ یہ حیوان چی تسبیح وانی آئی چی تسبیح وانی آئی چی تسبیح وانی آدھگا چی تسبیح وانی قورباغا آپتا چی تسبیح وانی و کروس ای بانگ دامتی گا کرو کرو کا اشی چی گوشنگی تسبیح چی ہیں و امثال ایشان زیاد و سجدہ تمام ہے در اللہ عظمت پاکیہ یاد کنا انسان کی بیچارہ وقتی کی ویتی دور برا گومی بقول بلوچان گندی در واقعی گومی نہیں یہ ناگومی تمرد اختیار کن غرور اختیار کن کبر تو کا یہ شیطان فریب تا یہ نفس امارے فریب تا گرفتار بھی گروہ تی خالقہ مالکہ و تی ربہ کہ فطرت آئی تقاضا کن آئی بندگی ہر موجود کن انسان چی بہتر و چی بیشتر تنہا آئی بندہ بھی نہیں کہ مشرکان رفتار اختیار بکن یو اللہ پاک نبیان شریک بکن نعوذ باللہ ملکان شریک بکن غیر عیسان جنات شریک بکن انسانان شریک بکن اللہ صالحین بندیانی مختلفین گروہانا اقشارا اولیایا شہدایا صدیقانا صحابیا اشانا بیاری تو اللہ شریک بکا کہ ہچی مروچی دنیا تا شما دیستا کہ عشقتا کہ دارو دوکو دنگرو درختو چشو کهور و ایشا هم بعضی انسان های حرزه و نفهم و نادانه معبود قرار گرفتند و انبیاء علیهم السلام دنیا تها بخاطر همشانی اصلاح و الله ربوبیت رب العالمین یگانگی خداوند ذوالجلال یکتایی آئیے شان وحدانیت در آئیے ذات آئیے ذات مٹی ذات دیا ہجکر بودتی نکا عالم تھا نبودتا و نبی تو نیست و ہمیں بہم آئیے اسماء آئیے صفات و آئیے کارانی کا انجام دا اللہ رزاق ہیں دیا ہجک کسی رزاق نہیں اللہ محیی زندہ کنوک ہیں دیا ہجک کسی زندہ کرو نہیں اللہ ممیت ہیں کشندے ہیں کشوک ہیں لیکن ہچ کسی کشوک نہیں یہ نمونہ ہے ہدہد عرض کا عالم ہے یہ روی زمین آ وقت ہے بخش عظیم یہ پادشاہ دیما و نبی برحق دیما حضرت سیدنا سلیمان علیہ وعلى آبائه وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام وعلى آله أرز كنت بزار شاك اي قوم اي قاربو ودي منطق مطابقة دليلا بيشكك الله بعد سجده كنه امي برندا ودي دليلا مطرحه كنه الله يسجدو پرچشان سجده نكنه پرچے سجدہ مکنہ للہ برائے تنہا برائے اللہ عز و جلال بچارے مردان جائے عبرت نہیں پرندے یہ باہر یہ کچھ آئی یہ در کہا ولی انسان با یہ کلے درست با یہ ادعاہائے عظیم کے در دنیا داری فرہنگ و تمدن و اقتصاد و علم و آگاہی و صنعت و امثال ایشان ہوا پیما ساز ہوا پیما ادکا کہ واقعا یک عجیبین نعمت و عجیبین وسیلہ آرامش بخشی ہمیں ہوا پیما آزمانا کہ میں روستان کوہن سرا دور دور یک ہوا پیما اترد کیلوے کی ظاہر بو ما درو درکا پتن جنین مردیں بالی کے توارے چارت اس یکی چمکا نظر نیا دور گتش آنا آنا آنا کد گراغی بھی کد گراغی بھی دور از بس کو برزا کوہ منطقہ کوہستان سرواد آنا آنا و کیا وقتی باور بویشی کد یہ گراغی ہیں درواغیشی دوریا چھ میں نظرہ اشیا کوچک ظاہر کتا و آئی نزدیکا کروے چندی نفر عیدو کا سوار ہیں آیا خلبان ہستے ہیں آیا سرنشین ہستے ہیں و کیا آرو چیئے تصور کتا کہ ہوا پہ مہائے جمبو بوئنگ با 400 و 500 سرنشینہ در ہر ساعت با سرعت 1000 کلومیٹر 900 کلومیٹر سرعت ہوا تو کا پرواز کا و انسان نشتگا میز اندی ما پچے آپ ورا ہر چیز لوٹا حاضر ہیں چاہی ورا غذائی ورا ہر چیز ورا اور چی کئی تصوران ہمیں صنعت و بالاترین صنعتان امروزی اختراع کنو کان شما گندی که چون آینی ای نعمت عقل و درک توحید چنانیان سلب بوتا و قرآن ایران مطابقا اولائک کل انعام بل هم اضل چار پادانی دولا حیوان و رسترانی پیما ظاہرا انسان نما ہر چیزا بلدہ الا وحدانیت رب العالمین چه حیوان هم شان گمراه تر قرآن فرمان و سلیمان علیہ السلام ملت و رعیت خردکین پرندہ ہمیں حدود کو میشن ملکہ ہنچین شبیہ ہمشی شچرا سجدہ نکنن اللہ الذی یخرج الخبع اللہ کے پوشی لئی گھائے زمین و آسمانہ ہمائی ظاہر گا یعنی یہ تخمانے کے زمین تا پنہان با صورت قدرتی رجا چھ بات ششنگ کا خاک و دنزش بار دیا وقتی کہ حور و باران گواری آنی سرا آپ رسی یا برا چما زمین خاک شیرا سبززار سر کشی پا دیئے ہد ہد فکر مطابقہ ہوتی دلیل ہمشی مطرح کیا اے سلیمان تئی حکومتیں پیامبری پیامبرانا توحیدی حکومت بات ببی کہ ہمیں پہمیتی حکومت چرا در تئی پہمی شخصیت حکومتا بلقیس ادا بہت قوما چی وحدی در مقام سلطنت و پادشاہی با ہمیں امکاناتی کہ اللہ تعالیٰ داتا آفتاب فرستی کا چی وحدی ورچہ آ خالق و مالکی کے این دانگا چی زمین پنہانیا از غیب زمین به آشکارا یاری و ایشیا سبزیا سبز کا دانہ داری کا دانہ کی رسینی دوبارہ چ ایشیا پرندیا استفادہ کرا یہ استدلال توحیدی از زبان مرغی از زبان تمام مخلوقات اللہ قرآن دلیل یاری میں عبرت کرنا گا و عظیم ترین دلائل نقلی کے عقلی دلائل آباد دلائل آفاقی دلائل انفسی دلیل نقلی کے از مہم تری دلائل کے از زبان انبیاء عظام علیہ السلام سورہ انبیاء بچارے سورہ ہود علیہ السلام بچارے عید کی سورت انتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نوح علیہ السلام تبلیغ مشیق اے من قوم اللہ بندگی بکنے جز اللہ معبود یہ دیگر نیست دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام صداو آئی غرشو آئی نالو نارہائے فلک خراشی کے بر بنی اسرائیل دربار توحید الہی در مقابل فرعون زمان مطرحش کا قرآن مشہون و مملوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیما انبیاء زحمتانی حالت قومانی کو آیا مخالفت کرنگ آنا بازی ارا کرنگ بازی مثل گوسپندہ ذبح کرنگ سر برگا و بازی با منشار و ارا دنس کرنگا و بازی با مختلف ہیں و انبیاء پیروانی بے آتش و آب و اسلحہ کو آیا مقابلہ کرنگے انبیاء جند خلاف علم بلند کرنگے واقعات چرا بیان کا و بیشتر موسیٰ علیہ السلام واقعات در قرآن چھر کسی کا بیشتر بیانا علماء فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام سلسلہ نبوت با رسول پاک علیہ السلام نبوتا ایک شباہت کاملی نسبت بیدگران داشتا و حضرت در برابر فرعونانی بھی زمانہ آیا فرعونی بدتر از فرعون زمان موسیٰ علیہ السلام کہ نیل آیا قلزم غرق بو اللہ پاک غرق بو بنام ابو الحکم یا عمر بن حشام کہ نبی علیہ السلام چاہیے خباست ہو چاہیے نجاست ہو فلیدی اعتقادی و مخالفت مسلمین و اسلام و قرآن ہے سببا کہ با شدیدترین دشمن اسلام آئیے لکبا بجائے ابو الحکم ابو جہل یہ فرعون زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ از فرعون زمان موسیٰ علیہ السلام بے درجہ ہا فرعون تر متکبر تر اگر آیا ادعائے الوہیت کو انا ربکم العالی حبری کو بازی گوشن ای ظاہری حبرتی در باطن شپاک تنہائی بو دستی لوپ کو اللہ در بر یا رب من به قول بلوچان ببخشی مجھتی من گوہی وارتا بیشی من اگر مکہ تنہائی بو من یک پوزی داتا من متحال وزدان ہوتا تایی شرطر جانا بیشا من گرفت کنے و ای وقتی که دریا غرق بوگے اما چونی سکرات حالتی ہے کہ حدیث آیا تھا توبه باعث قبول ہے یکی زور وقتا زور گندی توبه بکن قبول ہے زور مسلمان بھی ہم خدای بخشی ولی توبه یعص نا امیدی چی زندگی وقتا چی زندہ ہوتی دلی شوشتا چی دنیا روگی گئے اللہ ملائکے عذاب آئی دیما ظاہر آئی روح کشگا ای وقتی اگر چنانچہ توبہ بکن یعنی ایمان بیاری آئی ایمان بھی قبول نہیں بعضی کو شک مسلمان توبہ ہی قبول ہیں ولی کافر ایمان ہی قبول نہیں ابو جہل وقتی کے فرعون وقتی کے با دریائے امواج روبروی قرآن بیان فرمانی کے وشتی کے من خوب زانو لا الہ الا الا الذي آمن به هارون و موسی. بغیر همه خدایی که موسی علیه السلام آئی نام گری اللہ عز و جلال و هارون علیه السلام آئی برات ای انبیاء بغیر آئی دیگه معبودنی آمن که بالذی آمن بی من به همه خدا هم ایمان دارتا جبرئیل و شن شهماتی دبتو کردی الان قرآن هم وشگین الان وقد عصیت من قبل و کنت من الکافرین. هنو تو ایمان یاره ای مهلت عظیمی تر دیگ بود با این سیطره و قدرت ایمان فرصت برای تو نیست. حدیث آیا تا ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. تا زمانی که انسان دی سکرات همه سنگینی لحظه یا نرسته که انسان صاب قول بلوچا ادا حلقوم رسی گره رسی نوبازی افراد صدا غرغره که غار غار رکھا ہاں آپ عرص چمانی دپ آپی گداغا بازی گونے شیرنی چیزی شکر آپی یا بینگی اگا کاش کسرا دپی مام رجا پرچے عشق تیوش ای وقتی بازی دہن و نک چھ جور اس تلخی یا تلخ پھر بھی من دیستا بالا مردگان نشتے ہوں کہ جنینا بینک زورتان دپا مام رجا بلکہ زبان خشکی برطرف بھی آج تلخی دور بھی موت وقت نش و شاید موفق بھی زبانی تر بھی کلمه شریف بھی زبان بیاری شهادت دینا با موت مبارکی موتی که انسان مرگ وقتا با اقرار شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله جدن کسی که مرگ وقتا آئی آخری کلمه لا اله الا الله به زبان جاری بی دخل الجنه. اللهم اجعلنا منهم اللهم ارزقنا. خوش نصیبی که وقتی طفلا نزدیک بودن به دو سالا چون کام مواظب بیشون گنده تشنو یک سال بعد تقریبا آمادگی دارم برای پهمگا آمادگی شما روز اول ها حضرت مولانا شاہ سید اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمانی و جہان جاگا بھی دی تو درود شریف بانے کہ طفل چہلومی روچا گوتی ولادت ہے نوزاد چهلومی روچا آیا هر چیز درک صلاحیت هسته اگرچه قادر بس کلام و سخن نہیں ولی هر صحنه ای که گندی آیا که کامپیوتر مغز تا کلن منقوش و مروچگی دنیای صنعتان پیش رفتا این مسئله برای ما شما مثل واضح و بیرین امورا مشاهده ای قرار داده وقتی که انسان ضعیف اختراعات تو کا کامپیوتر تا چی چیز ضبط نبی ای اردوکی وسائل تا چی چیز ضبط نبی چمشان مخابره نبی یا همی بعضی لوگانی دوائر جهان شهرستانا ای دوربین های مدار بسته ای که نسبه مودا مردم مودا ها یا نیست هر کسی که پودر رها دک بی مسیر و گزی و خیابان ها که آئی که دست رسا قرار گیدی آئی اما شیشه گی گو آئینه مقابله که تنظیم بوده قرار گیدی آئی سب تکن که رد گو فرانسا ده چندین روز نی همو ده اگر اتفاق پیشی ها دیکی خدا نکرده ضرورت بو که بزان ادا ای دوزی بوده فلان لوگ تو که ادا ماشین می برک بوده یر بوده در دست رس هما نور به سرابتی چیه قرار گیتا من لامپا چیه دوربینه سبت مدار بچاره بررسی کنه چه ساعتی بودتا چند روچ پیش بودتا چطورینی بودتا شماره ماشین چی بودتا سبت ما وقتی که یه انسان بچاره که سنت تا معمولی انسان که سنت معمولی در برابر سنت های الهی صفر این هم سند یک بخشی از الله هدایتا که در امور دنیا انسانی عطا فرمون. الله رحمه برا رب العالمین ارکتگین کامپیوتر انسانی نه ماه بقول بازی نه ماه نه روز و نه ساعت شکمی تا خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاسلو کی خلق فرمانتا سه تاریکی تو که به دنیاییه و در آینده مقرره کودکی تا میری جوانی رسی میری یا پیر مرد بی بعضی هنچو پیر مرد بی کودی زنده بیزار. نبی اکرم علیه السلام همواره دعای فرمان اللهم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. قرآن فرمانتا و من هم یا من کم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. با اینکه دنیا تا متفکر مغز متفکر بودتا ملا و عالم و قاضی و فلان بودتا و دانشمند بودتا بدا هنچی سنیه که مثل همه بچه هنو هنو هیچ نظام هنچی گندی نظام چیه سن دانای مردم بدا مثل همه چوک برگردی هیچ نظام نید. ولی در خرد سالی حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمانی چهلومی روچا چوک آمادگی داره این مغز که هر چیزی که دیما قرار بگیری هر صحنه ای لوگتا چه مات بگیندی شهر چه پتا بگیندی شهر چه مردمان دیگه بگیندی او که کامپیوتر مغز دا سب دیگه و این ایامتا چوکا آوازه فرمانی دو چیز سک وحشی بی یکی برای ترانه و بقول بلوچان نازین قول فارسیان لالایی وانگ با آواز خوشا و یکی گهواره تا ای چندی نگد آرام آرام حرکت دیگه وشی بی خوشی و اسلام تاکید بودا که انسان در مادر مواظب ببن که طفلین چوکه دیما به هوای اشی به این نادانی ها که این چوک چیزی نیزا پرتوکی نه یا وده یک کاری خلاف آداب دست نگبی یک چیز دوینان میشه وای چوکلو که هم دوشی چی چیزا طفلی ما تو غافلین تو که نزان یک طفلی من یک قصه چند بر بیان کتاب ادا سین آیا بیانی کنو یک فردی مسافری از یک جای و من جزیات خوب زانو قرار نیمه جزیات افشا کنو مسلمانی دارای یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت نه حنفی شان میاه تا این منطقه همیشه از طریق دریا یا دیگه راه و راه ایدی نمازی شان چند ایدگاه بگاه یه تا من پشت شوان تا عربش حاصل بگاهی من صلاح جتن به عنوان اکرام مهمان تا رفته رفته چند شان یک جوانی در تنهایی مسئله عجیبی مطرح کو فلانی من چوتی ماتا در زمان طفلی و بچگی منی پیت مرتج دنیا رفته یک خیانت انسانی مشاهده تل وقت وکا که من هرچی کوشش کنو چوتی ذهنی محو کنو نسبت به ایماتا به نظر اکرام و احترام بچارو من دل جوش جمعی دلوشی ایمات شکم پارا کم بکشی دور بید تو من دستور بده که کشگی اگر روای من محتمی نکنم چطور کشم آیه ارتباط نه مشروب نه محرم مش مشاهده کتر لوگتا ولی آه زمانی بودتا که من طفلی بودتا که و من آه بر نزانتا که ای چی ارتباط مانا چی اصلا ای چی کاری چی چی نه هنو که من بد نبالغ بودتا که من زانو که چی عملی بودتا زشتی و من نتوانو تا تسکین بده بغیر ایمات کشگا من ایمات چارتن نکنم ای من بشکنه هنو سالها گوسته بلکه ای توبه کتا وقتی تو قادر نبوده گه و هنو تو دست به هنچی کاری مجه برای دعا بکن زندگی و ایوت متوجه دعا بکن خدای هدایت بدن توبه نصیب بکن بچارشی همه توصیه این که بزرگان دین دانایان مروچی روانشناسان که فن روانشناسی بهتری مثلا خوب زانم به شرح تفسیره الله پاک یہ کمال انسان چما روچی کو داد دندا کیے وصائف آئی تعین با سن بلوغت آ رسی وصائف تکالیف شرعی با آئی متوجہ با یہ انسان با یہ مغز تفکر و عقلی کہ اللہ تعالی داتا چاچی کن غیر اللہ فرستی شرک بابتو کا عملی کن کہ آئیا بلقیس باوتی قدرت عملی انجام دار باوتی قوم شرک ہے گو کفر ہے گو خرافات ہے کہ ہد ہد زیبی پرندہ حضرت سلیمان دیما آئی شکایت کن گزارش مد رہتا چرا سجدے نہ کہا ہم ذاتیا کے نہ کہنا کہ آئی خب آ پوشی لگیانا آسمان و زمین ظاہر کن و دانیانا بے سمر رسینی و بخورد ما ہمی دانا کان رسے انسان شکر ای قصه مفصله که شما کم و بیش تقریبا اشکوتا جریانه سلیمان علیه السلام چی کن تو ای توبه کن تو مسلمان بی تو احزار بی تو تختیار بی چه انبیاء زمانه هم اللہ تعالی نقل بودا و من ارز کنه که تون که فرعون وقت مرگا کلمه یاربی حاضر بود ولی شهماتی و جبرئیل دبتو که آل آن وقد عصیت من قبل و کنت من الکافرین ولی بازم همین چو همی ظاهری یه وقت یأس و ناامیدیه ایمان اعتراف کنه که برکت همشیه که نو نجی که به بدنه که تایی بدنه ما نجات ده دریا بردی نکنی چه دریا هم که دوری ده دنه یه مصریان رسمی که بودا اجساد و جسدان مومیایی کنند برای حفاظت ها یک رسوایی طریقے من وانتا شی دو طریقہ انجام شدیا یا کسی کہ آئیے من لاپا تل کنن تو یہ احشائی کی پوسی دنیا روت موت و جگر حشان درو در کنن ریچندش داروهای تو کی جنن پشتی جنن تو سر براو پیچن تی چادر مادران تا اما در در ایر بھی کی بچ کو اسی ہستے مرد مومی آئی ہیں دیکھ طریقے اسی کہ آئیا تزریق کنن یک نو دوا یہ داروی چه دپای رها یا چه جاهایی که آیی داخل ظاهر مروچان مدر تر بود اشاد ای قدیمی مطالعه تها مندیتا مصر مومن یا یه بحث دو که اما کتاب انگه فنغم هستی که تو زیان دم مومی آیی شده یعنی اکسی هم داتا گا یک چیزی داروهای وارد بدنی کنن که آیی اپوسیدنی چیزانا زود پسوکی چیزانا گداز کن تو از راه آیی مدفوع دفع بند تو دربا بغیر شکل قال بود شکافی بود نو آئی پیچک بی تو دوا درمان جنگ بی تو مکوسی ولی اللہ تعالی ریان بن ولید وقت آ وقت فرعون جسد چی وحدی از آ وقت تا چی وحدی بدون مومی آیا بود قدرت آتیم که وادی آف الان انو نجی که بدنه که دی بدن اما نجات دی محفوظی کنه لتكون لمن خلفك آية تاکہ رندی ملتا بیا یہ چی بلائی بودتا کسی چی بودتا چی ادھگ انسانا اضافین در جسم جانا کے اسی وشتا انا ربکم اللہ علا تماشا چی ودی وشان چو شنگ حسدی ولی فرعون هذه الامت ای قوم اهل مکہ ابو الحکم سید اهل الوادی لقب داتا یا و نام عمرو بن هشام اللہ اکبر وقتی که با اسلام تکری و تی سراب سنگ و تلار جان اللہ پاک آئی متلاشی تک تکی کن و آئی نام نمود آ سید و آقا بوک قوم درست از بین روان امیر بوک اهل مکہ و قریش سردار بوک بجای ابو الحکمہ الله برحق النبي اي لقب اركان فرع ابو جهل كنيت وفرعون هذه الامه في امه فرعون بس مقايسه بكره يبدي كي بدر حضرت صلى الله عليه وسلم دغدغه خاطر پیدا بي مباركه كه بشاري ابو جهل چي بواره ما بك اي خبيث زندان بي تو فدا به اسلام دشمنيا سیاه دریان و مصیبتان مسلمان سرا بر علیه ما اقدام بکن یکی حال بگیری ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو چاری که کبتا همین یک نیم نفسی بشتی کبتا چمی بچا چه بین رفتا مرگی گی بر سا ایمانه ای واجه شما واجه چطور بیارانی دا ایشی چارگا چه واجه دل مطمئن بکی ای خدای بو جهنم من سرگه برون واجه دیما برا بیدار دیو چشن ای خبیص جهنم برا سرگ برگه دیگه کسات نیست اسلام داستان تا این به پیغمبر دستورا نبوده یک صحابی یه وقت یه اجتهاد و یه استنباط که حضرت عذیت مبین تو ادابیه بچارگا و حضرت قلب مبارک مطمئن ببی محمود شی سرگ زور اون وقت فکر کن که را همشه برون سرگ پیش دار اون وقت پاد سینه که سر ایرکن یه رشان گری که گردنه ببوره یہ رشی کہ مروچی ماشما مسلمانان زمین کس طرح سنگینی کرے گے اور رشی کافران ہم یہ دس نج دب چکی مردی ہے چھ نشانی ہے اگر مردی ہے نشانی مبوت ہے مسلمانان گر اللہ تعالی ہنچ کو مردی ہے نا رشی میں کتا جنین ہے پر کتا نہیں یہ نا سوچے گی سکتا جنین چار چال مود در بیاری بیچارہ سر بزیر ہے جننگ و شرم و تی مرکی کے کجا مشاتا و کجا دیم زنوخ در کردی که براحتی ایشان چه دیمه دور که برایی شایسته سبحان الله مروشی مردم من خوشت تو سهینه ایچار گیم الله عجیب عجیبی در آتا هنو مردین هم خوشی و تی دیمه بندی که جنا لا اله اگر انسان که به پستی ارو رسی فکر او تی گار که و تی زیبایی ها ناز زیبایی تو که تصور که جنینی ادا داری یاری اللہ تعالی هر دو قشرا و تی جاها با و تی هویت مخصوصه ها با و تی شکل و طرز لباس و طرز راه رفتن و کیفیت عادات و اطوار یک امتیازی شانی در این آن عظمت و احترام انسانی و بخصوص وقتی مسلمانی اسلامی عطا کتا که شریعت آن حدود مشخص کتا علماء فرمائنا برا جنینا مردینی چمپل پات کنک جائز نہیں ہمیں پہ مردینا جنینی چمپل پات کنک جائز نہیں یہ تشبہ حرام ہے اللہ شاید مواقع ضرورت گاہی استثناء بھی ولی گروہ آبادی از ضرورت ہم اگر پاس شپادر ہوگی برای یہ مشکل نہیں ہے پاس شپادر ہوگی بہتر ہے کہ مردین جنینی چمپل پات کنک آتا مخصوص جنینا یا جنین مردینی چمپل خوش پات یہ رشے سنتیں یعنی سنت میں نماز کا برز برز کی سنتیں یہ ہمارا سنت نہیں واجب ہے ہم چونکہ نماز واجب ہے یہ فرض اصطلاح حنفیان نزدیکا ایک کے مذہبان اصطلاح فرض جہاں واجب ہے فرض کو ششر واجب کو ششر یعنی یہ سنت الہی ہے اللہ یہ سنت ملکا پر رہتا کہ مردینا رش پر کھا جنینا رش پر نکن جنین دیم صفائی بھی نو مردین دوست بھی نا مردین چیکا کہ بندی کی جان نو میں صحیح سادی ہے کہ باقی شہران شہران میں اعتماد پر نکن ہوں نا کہ میں واز گزدار ہوگا میں مات کو حرام بلکہ عشق ہونا زشت دیں ہمیں مصر اولی ہمشی ہیں رندہ شماد شماد کے مصر ایک وردگو آدھے بس جس کریں ان ہما زینت زنان باش یہ کارا کسی بازی مردین مروچی کنن دیش کیونکہ زیبائی اضافہ کہنا یہ جنینان زینت ہے مرد زینت دیگه چیز سے فرما ای ہما مردانگی مردی مروت کمر به پایین ادی سلامتی ای زینت کامل مسجد یہ دیم هر چی گوت نہ بو مهم نہ ولی کمر برابر خلاص یہ مشی ای الفاظ کم کی زشت ہے میں سمجھ اسلام ای تک نشان درست هیچ یو خدا بکن که این رشت راشی که سنت مجوس بود در روش مجوسیان ایران کتاب نوشته و مخنسین هند بود در بقایا هندوستان اولی کار دنیا تا ایشی اللہ تعالی چه مسلمان اندر میانا بخیر خوبی چست کن البته اسلام هر چیز تا زیبایی راد بود نبی پاک علیہ السلام مسواک شانہ برای وضو مسواک جنا طہارت دهان قرآن تلاوت و شانہ برای بعد از وضو کی محاسن مبارک ہے اچھی کہ مش میں برای ما شما ریشی نام یہ کہ شخصیتان برای مخصوص نبی علیہ السلام برای ادب لغاتش که معنیش محاسن زیبایی یعنی انسان زیبایی هم یک جایی دیگه هم منگوشت خیلی من شما آقای کمالشانی ملک شارک حضرت سیدت الله شاه بخاری رحمت الله وشتی ورد بی ریشم بی آئی مقابله حسن کنو ما از زمان رواج وشی مقابله حسن بود باری یه مردین چه آمردین آشان رنتره آشان رنتره کجایی زیبایی داور باید فیصله بکن داوری بکن وشتی شما بی آئی الله چه زیبایی داتر صورت همشه عکس منی ده می واجه حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه جز آیه گروه ها آیه همین شینا آیه سخنران نیان تا استفاده که نکام تا بی نظیری سخنران زیبا کلام زیبا سخن و خوش بیان و خوش آواز و خوش رو و خوش رنگ از که بیای اوڑه هر حسین یاری پا بی ریشیا شرنی کنیش می چما پوڑه ری جنی هر چی جنی تی بیاری تی من آئی مقابل حسن ده من رنگ شرط ده و همائی شرط ده ایشیا بر داور فیصله که اسلام هم تاقیب ده من حوصله نبوده من این حدیث چاب دیتا هم شما مشتاق من حافظه ضعیفه ولی مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه خدا رحمت که همیشه یک الفاظی وانتا که ان الله جميل يحب الجمال الله زیبای و الله در هر عمل بندان نمگا زیبایی پسند پیغمبر هم زیبایی پسند بود در بری حضرت ایک شخصی دی مودی چو ما بال هر تا نامنظم تا حضرت فرمان ای آقا شانه ای چیزی نی که نگین دی زنک شانه ای زوری سرا بجا مودان تیگا مرتب بگی این قدر تعلیم داد اسلام و تیزی شانی منظم کنگه که شما بالو رو تقاییم گو شنگ شما ای او رو تبلیغ کن در واقع برای بیریش کنگا مردمانی دیگه هنچی می پیمی نادان گندی فکر کن گو ایشی دیم چو حرابی ریش چالی دپت و کنی برو تیز رو تقا ریش چال چشکا چپ چو چال چپ چپو چا ایشی چه پیمت رو تا یه جنین می لوگ آیا دوشی مشدی بازار برا تی مرد نهارا توبا کتا که تو من ریشی داشتا که بر بنا رستا که بریشان چند چوانی آخری خود نا فکر میں چوکان دیماغ شیعت شروع کن دعا بد دے گا خدا یا که الهی کی ماشین زیر دیارا دیشان زیر ماشین دیارا دیشان اوہ بیک صاحب تا کی مرد دیتی چوکان پیتا یہ چی دعا بوشتی خدای برا دیشیا یہ ریشی داشتا که بر زن مولیوی من نگه دو ریشی داشتا آخر شکی جان دیش مرد تبا کم که ایشی ایدو کام بود چو در حتی گانی گو چو در حتی خدا برا تیشی من ریش داشتا یا بی ریشی تبلیگی کنشی زمین ایشی که من چه شما معاهده ای لوتون انشاءاللہ ریش دارا گئی ما چه گوشی اوقات تلخم بی وادی اگر اوقات هم تلخی من مجبور این وظیفه ایم بر بکنون چی کجا من قبرا ببرم ما بشونی شما چی اللہ مارم اللہ نگوشت بیلی شما ایتو بیر دو گردن خدا بگن شما ای گردن هم سبق دوش رو انشاءاللہ اراده ها کل تبلیغی ها ریش داره انشاءاللہ زود یا اراده اما ساله و چله و چارمه و چله و هم سهر و چه بر اور آخر منه دراده ای کنه انو من نوشو شما بانده داره شروع کنیم دارتش احسن تو ولی اراده بکنی هر کسا که اراده ها دست آورش کنی الحمدلله ای الله توفیق بده اراده ها قبول بفرد جزاکم الله جزاکم الله درود شریف مبانی دی چاهی می دیم ایر کو دیوانا چاه ورا گوش نه بله معذوریه گوتو موتان کلو کنیا کماکی بی بسم الله الرحمن او خبر واز بودا برابنده بودا من گاهی البته مروچ من یہ دعا مخصوص نہ کتا دل جلشہ مکتا ہے اللہ ان جلشہ من رو لگو ہما چیزی کے منی گشت فائدہ ہیں و مسلمانانی آ جلسے مردمانی بیشترین نیاز زمان و وقت ہیں ہما یہ نگو سکے توفیقہ بدے جزاکم اللہ قسم یه برا خوشی هم آی ثواب رسید می خوشی آیا ثواب رسید این مردم وقتی قصور را احساس بکن که این مردم یه خبر کو واقعیت هستن حالا من نتوان تا و تا منطبق با این خبر بکنم همین وقتی قصور را بفهمی الله تعالی دربار توفیق بنوچی الله توفیق ده زمانی که مش میں شهردار چابهار میں حاج عبدالستار سعیدی حاج کریم بخش رحمت الله علیه و هر دو خدا رحمت کن رفتگان میگانی وکیلا این ملکان وکیل دو تا حاج اسحان مبارکی حاج کریم بخش سیدی سرحد فقط جدا تا ایران شهر و بلوچستان اینگوره چه خاش آنگو دیگه هسته اینگو همی دوی نفر آنگو برا حاج کریم بخش این جایی دیگه دا آی برات شما بازی دیسته گا زاهی آره ناتنی براتی صوفی عبدالعزیز آی رستم سردار زیه چوکانی پی تو پیرو که ایده شرکت محقا کانی که زمانه چابار رفت آمدی که من ربطو یه جای مریضیش دار ماتش مریض حاج کریم بخشی بی با عاشا رحمت الله علیه من شنو چکه یاسین وانا بی بیمارستان یار تیر میری اللہ نه دوست چنین چقدر فازلیه ده چند تا سبا نشته با موبیل سر حمودا من توار کنک تو بیان سکرات شروعیم یاسین و حدیث آیا ده تو مردگان سر سور یاسین وانی پرانیز نظر سکرات آسان ابن اجستان خوب شی سر عمل بود دوا ده همین ملایا مردی که مسائل ضروریه گوشته مردمان عمل کتا هنو من ملایا چی مسئله بیان کنگا بارے شانش تقاضا نکا پر حموشش کتا گا ما چودی لوگا خانواده ها چودی بی بی ها ما تا مسائلی اشکتا که هنو ما ملایی حالتا شان بیان نکن ظریف ظریفی مسائل میں والده ها فرمائی ما چوک کتے من یادیں اثر بعد که ما در گبتیم برین لیب کنیم رود خانه ها برین جای لیبه نیست مارا درہ چتان تو برین جتان تو ما چوکتان لوگ پیچ کے مارا بتی تشتیم شن تو کور رمی آپ میں بی بی ها واس اثر رمزی چوکا مرگ هنو روز زر دیں اثر شمی واجا شمی پیرو کا میں پدر جد بزرگوار حضرت آخوند مولا عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ اولیاء وقت بودی مشتی مار گوشتک چوکانا ای وقتی ویل مدے کہ شیطان شنگ با شیطانا شنگ ہیں یتیم اللہ ہم یہ بری بنا اور دکین کتاب چارتا ہے عمل شکتا ہے انو ما بخاری درس دیں بخاری و دریائی مار چا سروانی ہی لوگ سے خوشان کنی مسلم وانی آدگرہ وانی کہ اسی کہ ما ہم جائیں مردین فقہی کتاباں میں چار گئے مرحوم ملا حاجی خداداد فارسی کتابی بنی دی عجیب عجیب یہ مسائل بانا تھا خوب خوب یہ مسائل کتاباں کہے جس کم یہ فارسی ما عربی وان عربی بان پر بلوچا تو ہر چکنے بکا ہما بابیلیں بابیلیں کہیں ہما قسم ایک بیچگی وان مردکا گوام مسیح متولی ہے تو ابراہیم نام گرے موسیٰ نام گرے گئے صحب ابراہیم و موسیٰ نا اس صورتی گوان تو شن نام درستان گرے من نام بابی لے تو یار روچ من نام پچھنے گرے تھی ورگا من پوچائن ہو تی حقوقہ من دے ہو اشان ترچی دے گا چاری یہ ہم کی اس بابی تو نظر شامن چنچو تامین کرنے گا شامن ہر روز دے گا پیتا رکھا چاری کسی ہم کی متولی ہے نکبر نظر چاٹی بی سوادی مور شی پلک بوٹی اسی سر شان ترچی داتا مو تر شرط دے گا اسی ناشا من کشت داتا تو من چو ندے گا مجھے مان تر دوں تو بس من نام نماز کو کہ بغیر یہ جائب سے پروانی یہ نماز اتنی نام کریں یہ شروع کو الحمد دوان حلاس کو بچتے یا بابیلو انکا کلب کبیر ابو کا حمار و امو کا خنزیر لیس لکا من الجنت الا الزمہرین دیگر اللہ ابزان مکین رسلہ ہمیں مقتدی ہے بلدینی آئی گوٹ شاکر گر لگے تو چیئے کہنے گی ہو رہے دیگر حبار کہنے گی دنگی غیب آئیو عربی کہنا آئیو شن قرآن مانا گی قرآن مانا گی یہ طالب علم یہ حالی کشی تراویہاں کافی ہے یاد نحو کافی ہے الکلمت لفظ الوزی علی معنی مفردن مفردن مفردن مفردن وی اما فعل حرف اسم قرآن تراویہ اس میں آپ نے بلائیں حافظ ہے انچہ قرآن سے بل بلا مانا گی یہ دیکھے شیئر شیخ شکر اور شیخ الادی کی مولانا عبداللہ جہنم رہ دا جلد گر پہل جیرا گچار دن پھرا اسلامی توحید کتگا مولانا عبداللہ غازی بلوچستان مولانا عبداللہ عزیز رحمت اللہ علیہ ما پید مولانا امک چوک میں کراچی شیخ شکر رندہ آئیت دیگر ہی گوشت مولانا قاضی عبدالسمد سربازی رحمت اللہ علیہ کہ میں نے پیروں کے بھی یعنی میں نے پیروں کے برات تھے ماتی پیروں کے و مولانا گل محمد رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ناکوی حکیم پہ برات ہیں ایران شہر بتا یہ ہر دو مولانا عبدالعزیز استاد بتا زہدان والا ہے یہ واجہانی جان گوہار بتا گا ہم یہ واجہانی جنی نانی کہ گوہار بتا گا برات داد اللہ کوش داد اللہ ان چلو کی نہیں ہے میں یہ کراچی رب تو آخرات زندہ ویل بھو 9 سال زندہ کاٹ تھا پر من چو قاضی ہے وشتگا اوڑے سوجی دے تو بگا من نہ کوشتا ہے ظاہر حال شیر تائید نہ کھا آپ اللہ ہی حرس کے ماں چارتا لوٹی بوتا شیش کر دہ برابر قامتی جو سی مستر اسی ان چلو کین ہے ناقص الخلق ہی ہے دستا ہی ان چلو کین ہے تو ناقصی مرد نوشا دی دی جن دی جہلی نیا اس سی کو مگا اوڑے داد اللہ تچو تو کوشتا اس بلا ہی بوتا شکر ہوا شی ہمیشہ ربطوں پر مطلب ربطوں شی دیوانا ہر وقت کے مرب تو شیمان ہے سامنے کو ہمیشہ ہم تحت سر نشتے گا من کے رب تو چاہی لوٹائیں شیر چاچو ہو چلان سے لوٹائیں اور ہم پھنی لوٹائیں پھن ورا نہ چاہ رہا مرا میں نے ساٹھے زب زب رہا تھائی دا جنی نہیں آتا وہ دما چاوش چاہ رہے واد واد ایک تنہا بو نو شہری پر بست اللہ یہ ہنچی وہ بھی جٹی بوہی ان شہران تا مچارے یہ روچے یہ خبیص اسلام کے خلاف خبر کرنے گئے میں پاکی نبی خلاف شہر جنہ کے خبر کرنے گئے یہ باپ تلا اس تحت سرا یہ لنگ آل لنگ سرا یہ تلا شکای لنگ باپ کو سرا یہ رکھنے ان چو بیٹی وہ انداز ہو رہے ہیں اور شکر سگریانی پاکستان کراچی پاک شہر ہوتا نا شہر گلابی چوکی یہ خانوی ایرانی یہ تجنی یہ کی بلوچی اور اس نے شکر تو ہما جا رستے کے کچھ غلط کرنے ہم اصل نہیں لفظ کو بلوچی فلان چیز ہو رہے غلط نہیں خبر کرنا تو مانی نہ ہے ہچ من من ہچ مان نہ یاد ہچ بات ہی نہ تو پنے یہ باب گزو وشتی تو چیئے کہنا ہے مانگو ماں تر پیش دار ماں اگر تر نہ کوشت کرنا مانگو تو چوکنا ہوں ماں مراد محمد چوکنا ہوں ماں کیس کی اب کی دیمان آہی ہوتی جو سیدی ہوتی پلائیں جسمی پلیں جو سیدی اسی پر کوئی مکس کے نہیں ملتی اسی چیز بھی روز سے سراغ بنین دل سنٹا شکا کا میں بالا تھا اس میں ہمارا چیز بدا رب تو یک چاکوی میں زو میں زر ہستا نہیں سب شیئے ہنچ چاکو بسار چاکوی ہستا اور ہم قدیمی گری ویلا شرینگا کا مکس سوستا سورتا گا ازمانہ مولانا محمد مار رحمۃ اللہ علیہ کراچی بھی اس واجہ ہم گپ چتگا ہوتا ہے اس مار واجہ ہوا موجہ اس یہ کو شوق اور مکان داد اللہ یہ بڑا شدت سر مت تھو کو جا شکر کو جا یہ بنا نسبت ہم ہوتی پشت گواتا در بک تو کپے بس خدا تو کدا کو شو نہیں بچی کو سے تو چتا ہی ہوتا اس نے مجھے چاکو کا شیر چھیا سورت گرے سورا اور واجہ ہم کھلا ہوا اسے میں واجہ ہوا سوا تھے ہم گا وہ تو ہر کاپی نہیں بسو تو چھنی یہ لکھتا مانگا نا مان چھو چھے ہم نے نام رودی کشو کیوں پاس شایا ہم کب تر ہونا ہونا چاہ کچھ نہ گئے کب تر ہونا خدا ہی کسی دن ملی کشو مان پاس ہی بتا نہیں بری من رب تو نشتو انتا حبران را اگر رگان را ایس یہ حبری پر روخ نگئے آلتگا ہمیشہ ہما چاہی و پان منی برقرار ہے مان مپاسد ہوں کہ مشتری کم ببن تایید مایی دا جنینانا ای وحدی من که رب ترستم ای وحدا گر نزدیکت می برا یا جنینی تایید والا یا حتی اشی زردا گوشتی برا بجلا دو چایی بیار دو پان بیار من بود آ جنی که در آمان چارا هیچ کنی بمی هم تحت سرا من چی چیرا این چلو بودم تحت بورد آی جن برا من هیز گوشی جستم کو ہوتا ہے کب بھی جتوں والا جم بجن کو ہم چاکو کا اس نے جتوں هر کاری کو بنا نکت جاهی بمیری لگی ترسان نمانا گیبت کن نمانا داشتن کاری پرداری یا اللہ که من از بیاد اللہ کوش من ازش کوش جنین پر رہتا جنین نمانا گیبت من بس که دست سانا پوشتا دور دا روچ سرا من گوشان تا آم دیگا یہ گوش سرا روسی اندر تی خون خور رہ چمشی مکس کنندہ من مکس کنندہ چندہ گزارشی دا من چس کو ماموری آتا گوشتی کھائی جتا ایشی گوش مو شیا کب کشار بکنی شما ماموران جب آوات ایشی این بلا این بلا این هر سیشی چتا من گنا مرتا اوشی نامی حالتا حالا که ستولانی آیش به علاج و من شام گفت رندا قاضی مسلمان رفتا قاضی هم گوش کنه شیده باده بابا و من راه گوسته هم گریبی بسته گی بوده هم شما من گفت همه برای که هم گوشتم من چیز هم تا همین چو بگر اوشی من گوه که شما شرقی مردی من گوشتم من قاضی ببو من خدا توفیق داده این بلا پیر خدای تعالی به وسیله یک پشه کشته من این ثواب نام امارا نوشته مشیت من کنم که من نکشته من کشته من من سوچ دار سوچ دار من قاضی گرش که با هم تصمیم گیری وادا من کشته خدا من تو بیداد نوشته 9 سال چی محکوم زندان بدا هم گوش قاضی هم گوش گوش دید هبره بچی من زور پر بوده فلان بوده ما کمکی کنی گوشته ابدا من گوشت خدا این توفیق من داد آخرت من ذخیره آیش با بیمارستان آن تانکا جرلا ما پانا و دوتش سر بوزنه مردی نوی حتی نه شبا لوتانی چلیم اما تحت سرا چلیم کشی چلیم من بدا ربتن تی گرام شاک اک سودان تی دوت مود جک کی سر بود جک تانکا پچ بود رندی برا دکتران که سیم تایی و کابریشی تو نگوی تا من کرے اور دکتر ہم باس کی تنا نہ کو تعویل اس جب جب نگے مرد کا ہم روز پر روز بدتر بوان کو تا مرگ نزدیکی بو زگریان ربطی آتا میں پیر مرشد ہے چھے چارہ گا مجھے مرگ چیما سکرات ہے اسی چو چو لاغ پیما گھر رگا لگی خر پیما ہر چطور گھر رگی گھر رگی اور زگریان انگو ہے کسے کو اسی امی واجہ نی لگیں حوران کے اندگیں جو ہرا نری ہنارے لاگا کر رکھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اے پہمی موت نصیب مکرہ اللہ ایمان کی داتا مار شمارا چی ایمان رہا مار شمارا منحرف مکن دیگی میں شمی ایمان تا اللہ شک پیدا مکن ایمان یقین خالص بہتی وحدانیتا تو انچک انبیاء عظام ارشاد فرمائیتا اذا یہ قرآن مجید خلاص نور ہے کہ میں روچی الحمدللہ ما خوشحال بتی ہیں چی یہ فضائی گندگا ومن وش کہ میں شوق پیدا بو کہ میں مولانا یہ حبرات حافظ گورا قاری یہ گورا ماشاءاللہ ہمیں دیکھو مثلا سالی مردم ہمارا وظیفہ ممشی دین پاک کہ گئے دین سے نسال نداری ہاں حضرت سعدی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ از اولیاء امت کو تا اللہ تعالی وشان 60 سال گیا علمی ہمیں رسمی علمی وانگی شروع کتا دے 120 سال عمر کتا شیخ سعدی کا عارف حق بود 120 سال عمر ربود چو خدا جانبا عمری ربائن تو زورتا بھی لیے ہر سال 60 سال عمر علم وانگی شروع کتا تو عالم بودتا دوری عالم سبحان اللہ تو معلوم چیز آئی گلستان مرتا کسی نوشتا نکا بوستان مرتا کسی نوشتا نکا آئی کلام شیرین و شیوائے بدلا کسی مثلا تا یارتا نکا چی محبوبیت و مقبولیت اللہ تعالیٰ دا. اللہ تعالیٰ تمام گزشتگانی و روحانا اموات می گوش می پیت و مات استاد خیشوان حق دارانی ارواح اللہ پاک شاد بکا مغفرت بکا قبران تمام اموات مشرق و مغرب عالم و جهان مخصوصا این ملکانی قبرستانانی بلوچستان قبرستانانی شهر و روستایانی قبرستانانی چدا تا آخر بلوچستان و تمام ایران مسلمین و مسلمات قبران دوگا عالم اموات قبران خدا نورانی بکن امنین مسلمین عذابت عذابت دور کن صحابان درجات بلند کن مخصوصا میں استادان میں مربیان میں معلمان مارا دین سوچ دیوکان استاد و مشایخ اهل احسان ایک شمع ملا و پیشواما ولی آز زمان که من اشاره کو من طالب علمی ہم کو جلسے میں بیان کوئی واجہ حمود تھا مولانا صافی حمود مولانا عبد المالک محمود فکر ہوں مدیران مدارس کے اخیر جلسے اچھا ہوا میں بہمی خاطر گزارش مطلع کو مگر میں ایک طالب ہی جو منطقہ بن تھا انگا مولانا مولی عبدالحق حمید قید خدائی اس علماء خوب منطقے ہیں دہان مدرسہ خدمت کا درس دا رفت آمدی ہے ہوتی ملک تھا نیام کند مدرسہ شاید تعلیم القرآن ہے ہما زمانہ کے وانا کا چند سال پہلے گشتی میں ملکا ایک جائی ہے ودا یہ مردی مرتا بعض ملائیان دا بخشی کے رابطہ گا کسی یہ حتی وجہ بار پلان بند پلان گرا مردگی ہے بیا جنازے کے جو سکتا شرری مچی مزاتگی ہستی شیا گنگی مزاتگی اسکات بدیا میں جنازے بھی آنگو دا اگوشتی نشاو گرا بلان کی بست برو رفت گا جنازے داتا گا ہاتے گا قبرہ ہم رسین تگا تی باتی ہی انداتا گا ہاتے گا ہر وقت یہ چیز مچی مبوتی بوشن وجہ ہیش نے پکیر بازے گوشتی نا گرا من نای ہون چرا فکر لانا آگر میں مرکن وجہ تگا ہر مچی داتا کدی اسکات ونو آئی وشتا کہ مچی یا مچی نیسی که من بده من نیم برو شما بره هشتر الرجی تی جنازه مردگا الرجی هشتر بردا بیاری که هم داخل بریم یه تقا من جنازه دو بعد الرجی برید هم دیلا بر کنم آروچا در نظر بگیریم ملوسی الله فضل کرما می گذشته و رفتگی استاد و بزرگانی مهنتان این منطقه تها و هنو پیرین و جوانی علماء زحمتانا بیچارے ہیں بعد ما شما ہر وقت سر بے سجود کریں اللہ اکبر شکر بجا بیا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ایدی کنرک جامع مسجد تا قدیمی یا کی بودتا جامع مسجد اسی لئے ہوا مسجد جامع بودتا صدیقی جامع نہ بودتا وہ مواز کو ادھا مواز کو تا وہ ہمارا حال تک جامع نہ بودتا سباہان رند وازن کتا وادا شاہ رند وازن کتا ودا کو وازن کو مسترین فریاد و گارگ و چیت و چیال و گرے واگ مرحوم اللہ حسن اچھو لیے چونگی واگ چیتا تھا ودا آخر من آئی تحنا نستے واگ تو باز باز وطا حسیت کہنا کہ سک باز گرے واگ گرے واگ شاہ رہے چیزی بلکت سوئی تھی گرے واگ من دلو سے بحقی مبالغی یا حد ریائی میں بھی اس نے ریائی دویر من بن بس سب پیش گنا ریا خدا کی رحمت کا واغان شان اہل انابت رجوع الاللہ شان اللہ نصیب کو بشتی تو نزانے کلام دا یہ برق ہم تو بیان کرنے میں اشکنو ای جملے سختی نگو ہے چونکہ مردمی نسبت بہت اسی نو تی دیم سیاہ کتا مردم فریبی تا کتا ہی نبتا چوتی ملائی بشتی نو تی کہ سیاہ گزر رہے گو دن من شبو پر ملائی میں بازار کے رسم میں چاہ رہی ہے جمع سگی چاہ رہی بستا ہمیں دو ہشتری جمع سگی ہشتری بشتری میں تصمیم گئی کہ یہ ہشتر ہمیں شمی تنتان کن رکھ در گئی تصمیم ہمیشی بھی گودا کر تو سالوں کے شیعہ نکھا دے گا چھتا کون رائی مورتا زیر رنگ کو دینے کجا مانگا ملیت گا بلکہ خدا ہی روچی بیاری ہنچو تو ماں اودہ ہم بگن دے وظیفہ اداب کریں مسلمانان ملاقات کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرصتی بدن اما جا توفیق بدن رو گئے آمین آخر عمر و پیر مردی تا بریزی حالتا یہ احساس وظیفہ ہی بتا کہ ما ان چو سالی من تخیر تو کہا ہے انو تا قدی برندے مزید مریضا ہمشے دوستا مارا گرینانا جہانی شمع محبت مارا کشان ہے جذبہ براما تو یہ توفیق براما مدامت ہے اللہ تعالیٰ دعا بکنی خاضر آمین اللہ تعالیٰ حق بیان توفیق بدا وظیفہ انجام دے گئے توفیق بدا گورا گشتی من سالوں کشتی آ من کو بابا چطوری نکاح لو چھے نکاح باز کس میں ہنچی نکاح من نکاح دوں بل ہم آیا کی رو چاہے پچھولی بیوت حلا سکی پچھولی من نکاح اقدا بندوں گرام چھے دے ہوں پر اقد پچھولی ہم آتا پہم گردوی دے ہم آلو لیں گی ہفتے ہی لوٹے ہفتے ہی رن پچھولی ماہی لوٹے ماہی رن شش ماہ رن سالی سالی رن مزین نکاح گر ہم عمرے گئے شما کجا یہ لوٹے برا ہر دم کا نام حضرت مار نظر سرواد کا آخر نسلیں اولادیں چوکیں آ ایک ساتھی میں در دوا نہ وہ آتے کہ ملکہ مجھ سے ہاں وہ چکا ہے یہ عمری کے کہاں جائے وہ عمری کا دس مزدی بازی شما داتی نہیں کہنی این دیگران اگه کم تره تروشتی پاچنی مرگی یک روشه اگه هم بسته بروشی بانگوی بلای ملکن مردم هست بل آهی برا مزد باز هست شما داتیم نکنیم این خراق جتین چنایی دیم آدم در وجب تروشتی دیم آنه تروشتی تروشتی که برا همه دو ماه ششماه هست بسته پاچنی ما پاچنی یه سالی اچھا اچھا چی در بدیم او غریبی ام او حمید آہ خوشتر گئی ہیں اچھا مازا آہ عمرہ گلو چی برحمائی ہیں بچارہ یا مجھ بچارہ اسلام یہ کار چی گوٹا ارکنہ گوٹا آخر خلاصا مجبور ہوتا یک چوبی کشتگی چی گوٹیا بچارہ گا اچھا بتا مہم رحم روش نوا مہم خوشتر دوست ہیں شما پاچ گئی مہنم یہ برا کش کنا شما بیان کنے گوشتا سبحان اللہ یہ ملائیں نہیں حال ہوتا آنے ہم کندی کا کیسا ہو اذا بچارے شن نمونے ہیں صد ہزار ابلیس و برعم در جہان انچنین بودست و پیدا و نہان یہ دو اللہ ظاہر ہوتا ہے اللہ شیر رحمت کا اچھی بھی انسانی کو وجہ اللہ بن غفور والد ہے نماز سگی حافظ صاحب ہے حافظ خلیل عالم مولوی حافظ یہ ہمان اخلاص برکت ہیں و تو گذشته توبه اظهار ندامت پشیمانی الله تعالی قبول فرمان این گذشته تو کامروچی سرکم ادا که مردمان دور و دراز گو که راه داده کن که شیخ حسین حاجی حسین سر زیارت گو که ادا نظر کن نزدیک که باری ما پرسن ندارد شبا کمتی ماه برمتی زیارتی کنی جنگی پچکی هسته ما دور کن نزدیک نزدیک ہاں تو یہ مجھے انشاءاللہ یہاں ہیں یہ سر کہیں رہے پاتیا آئے وہاں نہیں ہے کہ مردہ کی نا نا دے جاتا خیال ہی ہے مردہ کہنے مردہ نہیں نیسے ہندے سانے کے نبی واجہ ہے ہمیں بس ہرین یہ کراچی یک جائے حسد شکرگانج یک جائے یکی حسد غریب شاہ غریب شاہ روڑ روڑ غریب شاہ نام سرے مردمہ سوگند وارتا کچھ یہ غریب شاہ یہ نہیں اسی اپ سے ڈردرے کر لے گا جنگلی بوتا ادا افسانش مسابقه داتا یک مردی تیزروی افسی بوتا نظرگری یا نظر کتا تیز رفتاری تا پروشتا کبتا مرتا صاحب شاعت نبوتا همدا یک میچگی بوتا کتری بوتا همی جا کنی زیارت ہے گریب شاہ نام سنان گمبت بارگا ادا کتری بوتا همدا دم بیچتا باری داتا که رستری ما برا نشانی کتا کی دارو که لکی کتا بلو چرچ دارا گندی کشی تا زیارت دینا جنگی روی بسارت دینا آهان چو آدگا یہ روی هست کلڑی یا جمادار دوشن بھی گو چلا یہ دیم گتر آوا دیگی پوشتا ہم چی نام شی نام گریب شاہ چی ہے دیگی نام میں راہ سرا بیتا بل پورٹ پرتی پورٹ پرتی روی رہ نامی پورٹ پرتی روی رہ نامی خیابان ہے مسجد تی بگل ہے کسر کندی واجہ ہے بلی مولی صاحب احمد امام رب کی جنڈی میرے ادا زمانی من گو بابا یہ بزرگ اگر سید بارہ اسی بزرگی سیدی نوشتی کی بیائی دا جی رب کران کنی پسامنی سرا کشی حرامش کنی سید احمد شاہ خدا رحمتی کنی آپ پانا گبا اسی میں ہوا سید محبوب شاہ چوک ہوں سید محبوب شاہ چوک ہے نا شمایش خدا سید احمد شاہ انشاءاللہ تو سید محبوب شاہ چوک ہے سید محبوب شاہ کشی شرعی مردی باق موحدی سیدی متعی سید احمد تو کام دشتی آگی خدا کی رحمت من جس کو کہ ایک آیت بارا چھتو رہی قل انما انا بشر آیت قرآن آیت ہے نا پیغمبر بشری نہیں گروہ چی ملک و جبرائیل بس آدگران بس جن و انسان جہلت رہا آدگر درو بلے اللہ و نبی چی انسانا مرو چی ایمان بے بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم از چہار ارکان ایمان بے نبوت ہے تانا ایمان به نبوت پیغمبر علیہ السلام شی نه مردم شی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باند ابو شی نعوذ بالله ازگریانی محمد اٹکی نعوذ بالله حق بوتا کفر مرزا حسین علی بها الله مدعی دروغین بوتا نبوت کاذب حق بوتا یا قادیانی مولا محمد قادیانی پیغمبر بوتا کفر کافر بھی نبوت من حضرت رسالت نبوت سر ایمان و خاتمیت آخرین پیغمبران ہیں دیکھ پیغمبر نہیں عبادت سے بشریت النبی نبی پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام اولاد حضرت نسب بیان کو انا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناب برتا عدنان واجہ بیان کو نسب بچاری مثل حضرت عیسیٰ پیروان غلطی خبر نکنی من بارا منا خدا فرزند قرار نہ دے بدبخت ہوتا من اللہ عبدو اللہ بندیو اللہ رسولو افتخار ہمشی دنیا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولو یہ افتخار بشریت خدا داتا کہ فخر ملائکہ ہیں اور صفت نور ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ہما تفسیری کے دیگرانی کا نام تی غلطی ہیں ما ہم انے کی تفسیر نور نبی پاک علیہ السلام قرآن یہاں تک پیغمبر یہاں تک پیغمبر اصالتا آدم علیہ السلام اولاد ولی آئیے نور معنوی و نور کہ اللہ در جسم آئیے عطا فرماتا و بالا در عزی آر نور نبوت رسالت پیغمبری آئیے ہنچی نوری کہ تمام مشرق و مغرب چا نورا خود خورشید و ماہ چما نورا نور زورتا محمد بشر لا كالبشر ياقوت حجر لا كالحجر پیغمبر فرمائے منی قبر بت قرار مدے کہ عبادت بکنے سبحان اللہ مراد دیگه کئی قبریں اگر بی بی ہیں خدا مردے کی بی بی مردے سر فاتحہ بانے اللہ شی مغفرت کن گناہ نے بخش بیچارہ کہ ہنو مرتا نیکی کو تنا کا اگر مقربین بندے یہ تھے نہ زانے اگر زانی نہیں زانی نہیں انبیاء قبران صالحین شہداء بقیہ مکہ صحابہ قبران اے اللہ یہ تھی مقربین بندہ کے دا بقیہ وابتگا احدا وابتگا جنت المعلا مکہ وابتگا نبی پاک آئیے کنارہ آئیے دوئیں وزیر سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما و بقیه خوش خفتگان در بقی است قبر اسماعیل سبحان اللہ حضرت اسماعیل بن جعفر قبر مبارکی حمودی قبر حضرت عقیل حمودی واجہ ناگزاتی واجہ ازواج مطہرات نو دواری قبر حمودی واجہ سی دختر قبر چار دختر ہیں حضرت سیدہ زینب مسترین دختر سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ حضرت رقیہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن عن قبر حمودہ واجہ اولاد تھا حضرت سیدنا حسن مشتبہ فرزند سیدنا علی مرتضیٰ قبر مبارک حمودہ حضرت عباس قبر جہاں حضرت زین العابدین ابن حضرت زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ عنہ قبر مبارک حمود ہیں حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ قبر حمود ہیں اے فرزند حضرت امام جعفر صادق قبر حمود ہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ذی النورین افضل اہل البقیع اے قبر مبارک حمود ہیں اے اللہ بشان طفیل بشان طفیل فاتحہ بانی الحمد قل والله ان ارواح ببخشی اے اللہ وہ نبی طفیلا آئیے صحابہ طفیلا آئیے اہل بیت طفیلا اہل بقیہ اہل احد کی وتی جانش برائے اسلام توحید سربلندی فدا و قربان کو وقت در دامن احدا کہ سند زندہ و جاوید آنی جان نساری اشانی طفیلا مارا ہما غیرت دین عطا بکن نا ایمان روشن کا مارا توحید عطا بکن اے خدا بتائی ذات سراک ایمانی کما یارتا مباد تی کلاما متوسل بین تی گرا ما توسل کنی وسیلہ کنی تی نامان اسماء حسنایا اللہم انی اسألوک بے اسمائک الحسنا یہ دعایت آیا تھا محصول ہے وسل بصفاتک العلا ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء احزان ومحسن فی قبری یہ توسل ہے اگر یہ بقتی ما گوشتا کہ اسی جز ایمان ہے شیخ علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب قاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ تا این اہمیہ بران کتاک آج جمعہ من دفع درات این تفسیر بودن کتابی من ده دهی که هم بردو که پنچه مهمی هم بردو که بودن تفسیر و نبی کتابی وانگه نبی آهم گوشی که توسل به ایمانی که مردم به خدا یارده توسل به اسماء الهی توسل به ایمان به رسول الله رسالتا ای همه توسل فرض و رکن ایمان که کسی انکار بگن این توسل کافر بود کسی حج برادران السلفی امام ابن تیمیه انکار بکن اگر نه ایه بران چیه کتاب محو کنی بکن کتاب توسل والوسیلہ امام ابن تیمیه نہیں برو فتاوہ ہے چل جلد چیه کنی من کتاب خانه تر رکھیں یہ رہے کمی دے پورو ان چکم کتاب جلدان فتاوہ کبرا امام ابن تیمیه رسائل مختصری ارگاہ انسانا قرآن تفکر غلط طرف دشمنی الله اکبر که حسد چیه حسد انسان ایمان پشکیده وقتی حسد غیر شرعی بی حسد و شرعی نه هیچ جاگه حدیث آیاتا که حسد انسان ایمان هنچو خراب کن که آیا استرق سرا چطور تراشی استرق چرده سر میدانا گلگان باش باشی این ملک شاعر آگوا گوشتی سرباز تودا فلانی تی ڈکومی مودا اما ڈکومی شاعرات تعریف کتا اما مودا نے سری دیا اس طرح کا کود دیگا تو سی چایا کی نوالا اندوانی رو دیگا ڈکومی گار بتا گولگان گار بتا حسد ہنچ ایمان از بین گیا ایک کافران یہودیان و شر رضا کی اللہ رسول ہے نا حضرت بی بی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ پیت چه علماء یہودا خیبر ہے بی بی فرمانی کے میں ناکو ہم یعنی خاخامی ہے ملائی ہے بنت پیت مستری ملا بل ناکو مستری نیا ناکو کیا ہے چه مدینہ واجہ شتا کا چارتا کا پچھنگی کہ بھاری یہ ہمائی ہے کہ میں تورات ہوں گشتا انجیل ہوں گشتا یہ ہمائی پیغمبر ہے بلکہ نا این که رایب چارتی نشانیان که بایان بوده این همه جند هر چی بدری که همه جند برای کنه میگه حتی بوده کشم پیت آیی نشنا پیتی جست کن بود براتا تو ربط چی بود چی دید دید رای چیه کسی مردی همه همه کسی همون الله یهودی ناپوی منی پیتا گوش اگه که مردی همه پیغمبر جند که ما شما کپشی تو بسیله یا دعا لورتا يستفتحون على الذين كفروا هما نبي قسمك هما جن هيج هيج بعد بيش نهي هذا ورا بتاج سلا شورتي ورا شورتي مكسمي هما يي ورا ما شو هو وعدا بتا نبي يا مار شو تاكيد بتا حضرت موسى يا حضرت عيسى نمبر ايمان يا ري بس تر كلام شر جبتا درامات چندا و زار و پول و مرید و مرشدی میں آغائی یہ درست ہم آپ توپان ببا کو مطور ہیں مرید بے یہ در آمدان چھ دستا دائیں بھی تھی مزنیا مانا مرد کچھ تھی یہ سوگند و یہ بیان کہ من تا زندہ ہوں شک مخالفت کرنا قرآن فرمشا فرمائیتا کہ شاہ ہنچو جاہ یا نبی پاک حقانیتا کھوتی چوکانی بارایا کہ ہمکی شک کے شہست ہے بلکہ بلا تشبیہ زمانہ فساد تا جنین فساد اکتا باری یہ میں کمی رہ گئی کہ موضوع چوکی زانا گئی یا نا بلکہ دیگر یہ گئی ہنچو شک باشتن بازی جاہا ماں یہودیان جن کہ بھائی ہنچو زانے کی ہمان نبی ہیں کہ میں اللہ گوشتا میں کتاب گوشتا کہ مار چوکانا چو جہنے یاری کشی زانے کی اللہ نبی الحسد دنیا داری تمہ حسد کے دل تاہیے انسان عالمیہ برباد گا انسان دینہ برباد گا اللہ چکی خبائصہ حسد دا کینیا عداوتا حفاظت بفرمانی چی وشتا گا اما ماہی ارن کنرک جلسہ ہو واجہ من اشارہی کو چشوکی چوئی کہ چی ہم بری شنگن توجیہات غلطی ہوا گئی تو اگر صلاح گئی دے کم کی توجیہ دے مونہ من عادت نہیں من اشارہ کو من زانم بودی لطا کجا بدا بجانم زود من مخالفا گوامنی من جوابی ندیم آج کارن مردمی حتی گن دو مهران سه مهران حبر یا حتی اللہ دا پایار تا جواب لندن شکر رستانی آیا احساس نکرد که من آتیم جواب بده آن درتره جوار هموار تو بسیب آده آگه آن این درشی بود ما تکره در حکمت عملی روزی یا که من علم را ده من عقل می باید به هر حال نبی علیه السلام فرمای حسد جایز نه بلی غیبتا اگه حسد شبیه هم خدا یه حتی لفظ بخاریه که حسد نیم الا فی اثنین دو چیز دو که حسد جایز نیم در علماء شان حسد هجا جایز نیم ولی شیر غیبتا یه رشک برگی آرزو کنگی یه نمونه گو حسد دار شبیه مثلا یکی مردمی دی ماریش دیشتی ها حسد دیگه خدا دی مارا گر کنند لم لم دعای کنند کم کنند دی مارا این شیطانی دعای بده ماشینی خط کش ماشین خط کشی هر چوکی کار کن نظام بلکه نظامی اقلی مرد در دینی کار کن حسد یه حرام اشا مسلمان مارا گوشی یه حد که کشی چون چوکی میتی جهدیه بچاره ماشین کار خلاف نو واجه فرمانده آی گفته هم علماء فرمانده این حسد هجا جایز نه غیبتا آرزوی جایز در دو چیز جایز یکی علم ها علم بیان کا علم فیصله کا دین دوست ابی غافر جای اللہ من تو بچی هنچی عالمی نبتا ما هنچو بیان بکتیم هنچو ما قرآن بکتیم هنچو ما حدیث بیان بکتیم هنچو مردم رحنوائی بکتیم من تو بداتیم ما هنچو شکو همایی سر مردم یہ حسد دا بکاین حسد دا جدنا یہ گم بات ہے برباد بات ہے من عالم بات ہوں اللہ بات ہوں نا شای خدا ہم تو شیئے داتا شیئے برکت دے منع ہم بدے شیئے چوکتا چوکتا منی گا ہنچو حافظ قرآن ایک قرآن علم داتا منی گا ہم حافظ قرآن بکا قاری بکتا منی گا ہم قاری بکا کوشش ہم بکن در یہ رہانا چی خدا مجھے دل خوش بچی یہ گزار شاہد کم ہوئی عبدالحدا دیواج حدا تا ہم شموشان نام باز ہو تو رہے عبدالواحد مولی عبدالواحد صاحب یہ ہم نام مولانا بزرگزادہ مارگو نے مہر بر شموشی گو رحمہ ہم چارے ہم دلتی نام کہیں یاد کریں اللہ تعالیٰ توفیق بدا چابار ہم ہن چھوٹ ہے من گوچے کے بکتے ہیں کرو چابار ہم ہن چھوٹ ہے اللہ نعمتا یہ بندے سعیف ناقابل سرا سبحان اللہ چھے عددی مردم گوشتے ہیں لا تعد ولا تحصا مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ درجات اللہ تعالیٰ صدہا ہزاران بار فقط بابت اسی کہ من تربیتی کو من نہ تو ان آپ امائی تربیت مطابق تربیت دو بل ہم اسی کہ من جمال القرآن قواعد از بر وانی تک اسی جمال القرآن نماز باش کرنے لگی بخوش تشاہد بکر تجوید الفاظ صحیح ملو شی وانو ہمائی صدای زیبائی رنگی کم مکین ہستا الحمدللہ کہ نماز طوری ہوا نہیں ہوئی کہ نماز وانو کا احساس عظمت قرآن ہوئی ہمیں چہبار ہے ہمیں یہ سواد بل فہمیدہی مقتدیاں کہ جمعی ہم اسے جامع نماز شکو چاریاں ہم چاری رہے چھو مسجد نور شیریان میں ستے پی سمام قدیمی ہے خدای رحمت کم اللہ محمد یا تک لوگا شمان من قرآن بانے تو نماز دے بابا امام ہے بانتا مردگا شو دے گئے شی برای من بلو کمانی تا انچو که بلو کمانتا موانا گونی بل من حاجی لال محمد رحمت اللہ علیہ وسلم گی حاجی موسیٰ دوسرا من گوشگان که تو آر رو کلانی جمعی ماری نماز از مسجد جامع قرآن وانی تو چو شرب موانا گی تی وانا گا الفاظا حرفا غلطا تی قاپ و خواہ و عین و غینا شرنا برو تی حرفا صحیح کم وانا ہمیں گیر اگر نا تمہیں ملا نہیں مجھے مولت کرا خدا شا خیر بدا مران سواب رسی مولا یا حتا عدگی مولا یا عدگی مولا یا عدگی مولا یا بیچان مولا یا حسا وقت بودا یہ شرف توفیق اللہ یعنی عمیدہ مسلمانہ ذریعہ مار توفیق دا اگر مزنی قول ای ملکہ مشتی قاضی اور اسی نمسی عبد الرحمن یا حتا مولانا یا مولوی یا حتا بہتا کہ قاضی یا حتا یہ بار ما اشکتا گا میں ناکو اگوا مولانا گور محمد رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ راضی بلوچستان یاد حمزہ مشیتا ما بچارو کہتے ہیں گوشتی قاضی یاد بلوچن تو کہ عالم نا پیسر قاضی احترام قاضی بتا ما تیس رابطے ہیں پیر مرد سیاہو زیئی وانتا وہ کیا ایسا تھا نا چاہاں پیرے نا مولانا اگر جس کرنے آیات بھی مشیتا گیا نشتار دی گوشتی و وشین گوشتی سنده یه چهبار حکمه من گفت حکم نبچه حکم قاضی داشته نه یه چهبار حکمه من چهبار حکمه یه دیس حکمه نظرم دکه بونه دیگه مرده این پلان جای حکمه یعنی اصطلاحاتا قاضی نمازنه بره گوشتی قاضی یه حتا ناکو گوه گوشتی مولانا دولان دا ما گفت مولانا هاتی هندوستان امرکان رب تکتی یوان رب تکتی مارش گفت مسیح تا قاضی یه حتا ما حرام دی بچه کام بره جاری قاضی چی چی امرا این باری پسیر قرآن دی دیگه چیزی بلا نسبت مادر مستره همانا چی شکل چاری ما بزنی قاضی رنگ چی ایشان مگه نی بازار حیوانانا رستورانا رفتی مسجد ده باوش بری مسجد ده نما خانه نیست عالم یاد نمی مسجد ده نما رو تو واجه نه مسجد ده بک ما رفتی و یک ادگرا بلد ترینا نستر چی آنی آنی قاضی ما کجا مش آنی مشور وی ای ای مردمی و ای بلوچستان هارو بیتا ویش الله شکر ما گریم آشان سبحان و ی علمای ایگا حالی اشکوت شما ماشاءالله چقدر تدارک چقدر احترام چقدر سرسب بود یه کاران مکنی می استقبال نفسی کلو که غرور پیدا بکن چی باشد که بیم تو مراحی مردی یکی اینچ مردم که تو سرپا گوشت نه یه کاران مکنی تاریفان مکنی اسلام شما یوده الله تعالی شما صدق و یقین مطابق شما را جزا خیر بده و ما را چه غرور را چه کبر را چه نخوت را خودبینی الله تعالی نجات بده ولی هر چی هست شان قرآن برکات همچ کی واجام به اپ کوئی طالب علم ماشاءالله سر کوم به من انتظار بود تک نہ بود هر دیت اذا طالب قرآن دیوانی حافظ نعت وانی سرود وانی ماشاءالله ماشاءالله یہ پیمی عالم پیمی شوا مولانا رحمت الله علیه مولانا قمر الدین رحمت الله علیه یک جمله ای فرمایش کنم همیشه من نشموشیم شاید هم آیا یه حقیر باره باشد بسید یه بری من یادم چند برک چا باره یه بری کو یا بری شیریان مسید تا نشته گده همین زمان یه مسجده همین ساختمان تازه بنا بودتا نشته مدوگا نشته ما آهودی این فکر نکو بلی نمه خیال کنم شاید آواجه حسن زن نا آیا منظور من بودتا گونتا وشتی الله تعالی هر قومی ها که درست بداری آیا نا عالم و پیشوا شر رینده من گوی خبری واجهی کنه یو آتو کام هنگو گوشم بلکه انا آقا آی منو گوشتا که من دل واش ببی من تربیت ببو من نفهم تا یه منی کودنی بودا که من ویل نگیب تا یه برا آوی دی من اشیت شوات خیلی دور جاتا انگر چه من دوره هنچه این بخبر آواجه کلمه خیمتی کلمه ای من شی بمشه گوشم الله وقتی که یکی خیر بودی من یورد الله بی خیران یفقه و فی دین مصداق حدیث بیغم برچه هر کسی الله ایه خیر بلوچی دین فهمیدن دین نمیگه یاری قرآن نصیب قرآن غلامی خدمتی ادعا فرمانی ملوشی ای علماء ایویتی طلاب اشا جامعه نور انوارا بعضی روایت ہیں تک قیامت روچا هر ملکی مقتدی ویتی صالحین شر عالم پشت امرہ با نو روان دیما رسول ربدا ویتی مذہب آدگے شخصیتان که چنایان تقلید بوتا چه امامیا چه عارفیا پیروی بودتا همانی خوشتا جنبوان با شما کتابان زانی باز واجهان مزرین هم نوشون شما این واجهان اگر کسی ندیستا کتاب مطالعه بکن امام شعرانی عارف بالله کتابان تمام با عابد تلح نویسی این کتاب شریعت و طریقت مسائل از جمله کتابی میزان و کبره امام شعرانی نقشه کشی سبحان الله یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائیں جنت اوشی یہ بغیر امام اعظم ہے آئی بغیر امام مالک ہے امام مالک بغیر امام شافعی ہے امام شافعی بغیر امام احمد بن حنبل ہے یہ چشمے شریعت ہیں چشمے اکثر کشی درخت ہی درہتا یہ درخت اوشی درخت شریعت ہیں سبی چشمے درہتا برگانی حدیعہ کی اوشی شاقی ہے امامی مذہب ہے ایم برحقہ امام عزائی مذہب ہے امام سفیان مذہب ہے فلان مذہب ہے یک تور یہ اکسدہ ہیں جاگہ ہے کہ ہر کسی ہوتی امام رندے چو پتہ درست روا لیواء الحمد چی رہا ان آدم و من دونہو تحت لیواء حضرت فرمانی یہ من پرچم چی رہا با میدان محشر رہا پتہ فرمانی تذکر دا وہ گندو کی چیزانی شاکر نکنے کہ شام غلط این چیزیں مشکل یا خیالی ہیں یہ اپنی نقشہ ہم اداتر ہیں اکتاب تا ہم آپ ہیں کہ من دیستگا ہوں چمن مطابق ہمیں نقشہ داشتا ہے حد شافی المذہبی عالم عارفی براقی ایسا استاد قول مردہ مرشد ہے گا یہ شوائے امام جماعتش شانہ ایک حق یا احترام ایجاد کرنا ہم آپ کو وہ تی وظیفہ انجام دیں وہ تی انداز مطابقات شان احترام بیش بسرہ ضروری ہیں ولی خدمات تا حد امکان برای ما شما هنی از من دیا برای ورده کنه که دنیوی چو آمش می دینی نیاز برای ورده کنه آمدی علم و فن خرج کنه مش می جامعه یاد بگیری اگر چه انتظار های یعنی می وزیفه این چه انجام بده دعا بکنی اللہ تعالی تمام علمایا و شمارا مار شمارا پاک ایدی کرا آنی شاگردان حفاظت بکن تبلیغی جماعتا خدا توسعه بده قرآن نور چراغ آیتی که من ابتدا تلاوت کو هنو آی تکی از آیه کریمه من تلاوت کو معنی کنو ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام الله پاک فرمانی ای قرآن به همه راه رهنمایی کن که آن راه تچکتر روشنتر و با نجات ترین و بهترین صراط مستقیم همان نمو راه نمایی الحمدلله بعد از 47 سال قریب چابهاری آگا و اصحنا یعنی گندگا حالتانا مروش ای حالتا من گندو منی دل اگر هیچ مگی چو باغ پیغا بشه سر سب تو گل دیگه سماش می ای چهره ها تمام یکا یک شما که دنشته در هر صورت و قیافه احبر که مکو من وزیفه یا یه رنج می بید ما مسئله که ما بیا کو چه می درستانی چهره ها انتو که من احساس کنم نور ایمان موجود هنچی بکن مشمع ایمانان قوی بکن ایمان به الله ایمان به قرآن ایمان به پیغمبر اسلام ایمان به قیامت اصول دین بنیادی چیزان که توحید و نبوت و معاد ایمان به روز واپسین شانی تفاصیل اندازه ضروری امار شما یاد کنه که توفیق بدن ایمان مفصل ایمان مجمل آمدت بالله کما هو به اسمائه و صفاته قبلت جمیع احکامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت في حفظ شيز خير مهم شان سرى إيمان سست بي إيمان سست الله ترى إيمان خالص نسيب فرمان ونحن معابقا مش مدرساني إيه مجلسة مش من ناجائزي مجلساني أحيانا حضور گناهانی كفاره آنی جبران ذریعه قرار بده ولی اسلام و دین مبین اللہ تعالی صرف ها افراد تا پیدا بکن و این گزارشات دیکن مولی صاحبان داتا مولانا عبدالحدا مولانا عبدالوحدا واقعا خوشحال کننده تا امیدوار کننده تا اللہ تعالی انشاءاللہ شانی محنت و شمی مسلمانانی تلاشانی و تی مار و جان و همین نندک شمی یک مدنی کمکی همین شمی حضور یک بزرگترین تشویقی دین کارکنکانی و اللہ تعالی شما ای زحمات قبول بکن تبدیلی گروهانی مثلا کار که دا تشکیل انجام کرے گے ماشاءاللہ الحمدللہ خدا بکن ہر مسجد اگر بکر خود بزرگان تبلیغی جماعت مرکز نبی ولی یک پایگاهی به حیثیت تشکیل کنگا و بردردگا ببی زاهدان همان زمانا که ما جوان رہتے بس نورا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آم مسجد حاجی عبدالروح مسجد جامعه قدیم چار راه چکو نوی عزیزی ها دو سه اتاق هسته یکی واجبات کس را کرده تا مغرب شا کاری مسلمانی بودی همین دو طرف همی کار رونده یکی دکتوری بار من دکتور بود آی چوکانی امسر بود اصر بعد رفته یه دکتور سکی بود کنم این پونزه دانک مانک دلاتا من ما جامعه والا سبا گو برو مران امرا دکتوری در بیجی دیگر آنی کار باز بدر انده برا یک اتاقی همودا حاجی عبدالروف داتا امیر جماعت تبلیغی اما اتاق بیتا هم بنشتا کسی نبود بنشتا اتاق بیتا شکتا جماعت که ربتا گا سواهن نماز قیح تا گا واجا همه مسجد بیتا مسجد نورا زرگران برا گزارش شداتا واجا بعد آتا تشویق دا مربیان مزنی احمانی تربیتان تشویقانی برکت اینگه اللہ ترا جمعی بیمی ناقابلان هم دوتی جو خدا تلتی لوتی کار گیری و مولانا عبدالرحمن شما رو یاده سرکو پی بزرگی نه شما کریمی واجهان یاده شما جوانا ندید دیگه کسرین هم ازرین هم دیگه واجه هسته سرکو پی بالاد مردمی مولوی عبدالرحمن چه بار مردمان نام کتگه بلا تشبیه کنو حجی عبدالرحمن امانی خدا رحمت کرد پیشی نام ما گلو کن ما مشهور کن گنو گنو که من مولانا محمد موسی عذاب کتا گرد این واجه هم با کمین توبیدی ها واجه گاهی معاشم بیکو که مردمان مولو دیوانه گا فلان وشی این کار این خلاف سنتا پیرو چه بحث شروع بو همه میکی دوکان سرا با پانی سلیمان کنیم بازارا گشتی برای قرآن بیاری مولوی پیش داری من قرآن من وقت پاده قرآن یارگا چو آره کدام ایسا بگو مانا موسا زبردستی عالم الهی بود تا ها وقت تایشی جبار زیارت برو پروشتا این بده که بدا حاکم بیردی محمد آی پوست بود تا نقاضی هم حاکم بود تا ایدی بشی چیه مسجد جامعی بگر آئی جنگو بینیم اگر چیه بازار دو داشم او تو کلندر کلندر محضر که پروش بشی شهرش بشی پر بکنی نا حج بشی کو بدین سوحنش باش بود اگر حاکم پشتی ما بود تا جدای کشم سکنه موحیدی بود تا بود خب ایو شرط ها که مولود دیوانگا ربیع الاولا میلاد جلسه گره فلان با برزنجی آن وانگا عشان پیلان مردم دستا یا مخالف پیتی کو بشی دردان تک کار تکینه دیوری همیشه که اجازه نگه مسجد جامعه تا من رسو مجر لٹو که تا پیچه کلیر لٹی اچی گونه دی یا صاحب من تشریفاتی نا سال این مردم دی واضح کو همیشه سوره فاطر آیاتی وانتا ینادون من مکان بعید و یتناوشون من مکان سنادت من یادره بعید و قریب امشان انا لهم التناوشون من مکان بعید توحید بارا وشتی مردا اگر یکی یہ لٹ سر اسد کے کمانی ہم لٹ کی تھی چھوٹے اس آیت وشتی یہ لٹ اگر عبادت کا صد کا ہم لٹ کا خدا چمی لٹ ہم انکار شر کا مستی نہ از قبر او زیارت بل ایمان پر شروع مستی قران شروع ہاں نو اللہ تعالی جل شان و انا مغفرت کا ہمیشہ توحید میں ہمیشہ توحید میں مردمان کو گنو وقت صاحب آرام من کے دین میں مسجد یا من بولو گا احرام کو احرام کو سبحان اللہ سونی شخصیت تھا شان بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ قلیل العیب رکھتا و کم بالی سبق بار به آخرت رکھتا اللہ تعالی می باران ہس سبق کیا ما هزاران گاهی مماشات کنی سیاست کاری کنی چی رد کرا تمنا کنی سیاست میں بارا چی بھی میں حالت اللہ اگر رحم کرم کیا سوال جواب اللہ کا کہہ دلی دعا کنی اللہ تعالی موت منا هر نرمشی اگر کنی انگر آمدی کنی ظاہر جائے تمنا بہانہ کنی کنی دین خاطرہ مجبوری کاران کنی اللہ تعالی میں مجبوریاں قبول بکا تو معاف بکا گرا ما کچتا ایمان تو سلامت بلوے گور بری محافظہ کو احسن تبرین چستیو چالا کیے ما اللہ ہمیں اس میں ایمانانا سلامت کا ایمان جارسا قبول بھی کا اللہ تعالیٰ سمارا حفظ کا جزاکم اللہ خیر دیکھ چیزی اگر نہیں سمارا پورا دعائی کریں کہ نماز گر بھی کریں مولانا ملکی کو دعائی بھی کریں سمارا مولانا بکر زیادہ بھی کریں دعا دارتی بھی کریں آمین درود شریف بانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله صلى الله على سيدنا مولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الأحزان تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله فرور يا رأي مجلس الشرف قبول بك إلا من مشكلانا حلقة إلا من القرآن الطفيل بفضل كرمه بأسماء حسنى بروح باقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء مرسلين ملائكة مقربين دبارقاء وان الطفيل متوسل منك إلا من تمام حاجات الدين الدنيا ربراه كبرا ورداء بفرمي آم مشكلانا حلقة ظالمانی فاجر و فاسق و کافرانی طرفند دستان شما تمام کتاب کا اے اللہ مظلوم حضرت عالم نصرت کا قتل و کشتار و خون ریزیانا فتنیانا برطرف بفرمائیں صلح صفا آشتیہ برقرار بفرمائیں اے اللہ مسکرات مخدرات منکرات برچیدہ کا اے اللہ اعتیاد بمواد مخدرہ فتنہ فسادہ نا امنیہ شرارتانا برچیدہ کا امنیت گسترد و پادار نصیب کا عفت و پاک دامنی حجب و حیاء و غیرت عطا بفرمائیں مارا اے جوانانا پیرانا مردینانا جنینانا از این نعمتان بہرور و بہرمند فرمائیں اے اللہ از این مجلسہ حوتی علم تعداد مخلوقات تعداد کائنات صلاة و سلام و برکات و درود به روح پاک سید انبیاء و مرسلین و تمام انبیاء و مرسلین اهل بیت اطهار اصحاب کبار صالحین ارواح سرکا و آن برکت آئی اللہ مارا جز همانی باند و گروه قرار بده آن شفاعتا مارا در دنیا و آخرت نصیب بفرمائیں باقی حبیب زیارت و بیت اللہ شریف زیارت مکرر بلکتگی مقبولی عطا بفرمائیں صحت و سلامت جسمانی و روحی عطا بفرمائیں بیماریانا میں تمام جمع حاضر ہے جمع گوشدارو کے بر آواز بلند پرش آواز بلند گوا اے اللہ جلیل مردینانی تمام حاجاتا برآوردہ کم بیماریانا شفا بدے اے بیماریانا بصحت و عافیت و کاملہ تبدیل بکا تمام مریضانا ای منطقہ بخصوص تمام مناطقہ آیانی کی بیماری های مشکل و صعب روبرو ہیں اللہ تو قادر درستان و آران شفا بدے میں اولاد صالح بکا میں اولادان اولاد صالح عطا بکا میں امواتا بخصوص بدر مادر و حقدار استاد مشایخا مغفرت کا انی قبران و مغفرت درجاتش بلند کن اے اللہ تباران های رحمتا نازل بفرمائیں میں اولاد صالح کا میں اولاد عالم بقرآن عامل بقرآن فاہم قرآن قرار بدے اے اللہ حفظ قرآن نور قرآن دنیا تہا تمام مخصوصا یہ مناطق دور ماندے تہا اے اللہ کہنو واقعا ما امیدوار محرومیت آثار کم کم محبوانا تو بھی فضل کرما یہ مناطقی کے در گزشتہ محرومیت صد در صد بوتا انگا ما نیاز داری بتی دین علم آگاہی قرآن سنت مارا تماما میں اولادا عطا بفرمائیں میں ذریات و نسل و خاندانا تا قیام قیامت اللہ اسلام و توحید و سنت سر ثابت قدم بدار اے اللہ چشرک و کفر بدعات و خرافات ارتداد و زندقیا بی دینی امارا میں نے سلامت تا قیامت حفاظت بفرمائیں قرآن سنت سر مارا ثابت قدم بدار اے اللہ یہ عزیزان کے از راہ دور و نزدیک از علماء و آنی مریدان و ہمراہان و دوستان دیگر در مختلفین لباس و با شخصیت های بزرگ دیگر و کوچک ادا حاضر بودتگا از هر جا و هر کجا اے اللہ بخاطر این مجلس احتراما و مہمانداریا علماء کنارکا خیلن تشریف شیعہ تمام میں ہمراہانی کے مادر خدمت آیاں بے یہ مسلمانانی مجلس حاضر ہوتا ہے تمام عزیزان کے از دور نزدیک حاضر ہیں اللہ ہمارا آنا درستانا میں مرادان کے میں دل تحسنا تعیش زان آنا عطا بفرمائیں میں بیماریان شفا بے مشکلان حل کا تنگ دستیانا بفراخ یہ رزق مبدل کا میں مرج حرام بپرہیزین حلال نصیب کا رشوہ و ربا شکن بفرمائیں اے اللہ بیکاریانہ بے اشتغال سالم مبدل میں فرمائیں اے اللہ باران رحمت و میسرہ نازل میں فرمائیں خشک سرزمینانہ بے آب زلالہ سیراب و سرسم فرمائیں رود خانہائے خشک اے اللہ با آب زلالہ آب شیرینہ جاری میں فرمائیں اے اللہ تو رحمت ہائے بانبی میسرہ نازل میں فرمائیں رحمت ہائے ظاہریہ نازل میں فرمائیں زندانیان بنا حق آزادی عطا میں فرمائیں اے اللہ آیانی که در مزان شبه بنا حق زندران تا کب تگا شبهاتی باعث بودا مسئولین متوجه آ شبهاتا بکا لطفا احسانی که تو اندلا پیدا کنه احسانی انابتا تو بیا چود عمال زشتا اللہ بانی برگشت بخانوادانی زمین فراهم بفرمائیں میں مسئولین امورا کشور اے اللہ مارا آنا بودی خوف خشیت تقوی خدا پرستی دینداری طولی عطا بفرمائیں ما تمام امورا بودی در حق تی بندگیا و ملتانی خدمتا میں مسئولین بتوانا تی رضای مطابقہ بنحو احسن انجام بدیا اے اللہ میں رہبریا اے مملکت توفیق مزید بدے در راہ اشی کے اہداف والائے با عظمت قرآن سنت محقق بباد وانی تاکید مزید بکا اے اللہ میں مسئولین دیگرا ریاست جمہوری ای وزراء کابینہ دولت افراد و ای مشاورین ای اطرافیان و استانداران مدیران کل فرمانداران بخشداران دهگاران تمام اعضا و ارکان که ان دور براه هستم ای دور براه الا ان دلانا بودی راه مستقیمی بترین و انا توفیق بده شفقت و رحمت مطابقه نسبت امور ملت و مملکت امور مشکلات ما و تمام مسلمین دین و دنیای ای الله رسیدگی بکنن تو اطلاعات و مفیده و تی برای مردم بکنن تاکی اسلام نام سرائی دولت زیر بنایی کنن اسلام عزیز ببی، اسلام عزت من ببی، محبوب ببی دلان ترکا. اے اللہ جو تمام گناہ و معصیت ہمارا، میں جامعہ دور بدار، میں اولادہ، میں ذر فرزندانہ دور بدار، میں ظاہر باطن مشکلانہ حل بکا. اے اللہ ہر کسی کی مجلس آئے حدا آئیے ارمغانی و آئی تحفہ و جائزہ و تیر رحمت و عنایت و مغفرت مارا آئین عطا بھی فرمائیں، مارا دریاغت و حفاظت تاید جارتہ بسلامتی در باز گشت و برگشت ہم دلتی میں بلادا، مارا با حفاظت و سلامتی از حوادث راہا از تمام مصیبات و آفات زمینی آسمانی بحفاظت بکنور بگردیں، مهمات کفایت کا مشکلانہ حل بفرمائیں. اے اللہ قتل و غارت بدبختیانہ اختلافات و درگیریانی دو دستگیانی چمہ جامعہ علی شکن کا میں سینہ آئینے باصفائے مابدت و محبت قرار بدے. اے اللہ محبت برادری اخوت جذبات مانند امواج دریاہا میں سینہ انتا میں جامعہ انتا میں لوگ انتا موزن بفرمائیں. اے اللہ اخوت اسلامی عطا بفرمائیں، خیر خواہی مسلمین عطا بفرمائیں، محبت ہم دیگر عطا بکن، حقوق مسلمین، حقوق ہم جواریہ، حقوق ہم شہریہ، ہم نشینیہ، اے اللہ مرا بہم دگا یکی دیگر ادا کرنے گے توفیق عطا بکن، تمام حقوق را توفیق بدے. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار، مدارس مکاتب قرآن، اے اللہ ای مکتبانا سرانہ دخترانہ کے دہستہ نشان ترقی بدے، تمام اطراف یہ شہر و دیار و بلاد و منطقے مدارس اللہ ترقی ویج و روز افزون توسعے مزید عطا فرمائیں، مساجد عزتا، مکاتب معاہد دینی، علماء ربانی، اہل تبلیغ، مسلمین، اے اللہ حفاظت کا تمام بلی عطا فتا مفروضا کارانا رو گرہا کا فیصلات بے نفع ما مسلمین بکا، دنیا تاہ اللہ اسلام سر بلند کا، حرمین شریفین حفاظت کا، جنگ و اختلافانا چھ مسلمان سر دور بکا، مشرکین کفار ملحدین شر زندیقانی مبتدع و مفسدانی شر کہ ہدایت نبا بان جندہ من قلب کا، مارا مسلمین حفاظت کا، قدس شریفہ اے اللہ مسجد الاقصا چنگال پلید اسرائیلی یہودہ حفاظت کا نجات بدے، تمام اماکن اسلامیہ محفوظ بدار، میں مدارسہ توسعے ظاہری باطنی بدے، میں مکاتب و حمیہ پہ یہ مسجدانہ میگا و مکاتب و قرآن و مدارس دینیہ و مدارس دولتیہ ہم، اے اللہ میں فرزندانہ در آرشتے ہم دین دنیا ہے ہم درسی میں طلابہ دانش آموزانہ آموزگارانہ علماء، اے اللہ توفیق خیر توفیق بشرفت در امور دین آگاہی و ورود به تمام مسائل مفید جامعه ما را به فرزندان عطا بفرمایید. صلی و سلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی رحمت و سید الامت و آله و صحابه اجمعین. اسمی حوصله خوبه و صبر انقلابیه و شکر بی و اللہ تعالی جزا خیر بگم. سوجے تلاوت بھی سنا دو تلاوت بھی سنا دو ایک دماغ کے سر کو پانی بنے کو سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم الس